میرے بھائی اور دوستو، انسان کی فطرت یہ ہے کہ جو احسان کرے اگر اس کی فطرت مر نہیں گئی تو اس احسان کرنے والے کی قدر بھی کرتا ہے، اس کے سامنے سر بھی جھکاتا ہے۔ برا ہو یا اچھا، یہ فطرت بہت کم مرتی ہے۔ یہی فطرت جانور کی بھی ہے۔ ہمارے گھر میں بلی کتا ایک روٹی کھاتا ہے، ساری زندگی اسی در پہ گزارتا ہے، اس گھر کا چھوٹا سا بچہ اس کو جوتے سے مارتا ہے، وہ ایسے سر بھی نہیں اٹھاتا، ایسے پڑا رہتا ہے، زیادہ مار پڑے تو اٹھ کے بھاگ جاتا ہے، دائیں بائیں ہو جاتا ہے۔ کوئی باہر سے جوان 6 فٹ آ جائے تو اس کی ٹانگوں کو پڑ جائے گا اور رائے گا۔ ایک چھوٹے سے بچے سے مار کھا رہا ہے اور ایک 6 فٹے جوان کے پاؤں کو پڑ رہا ہے، اتنی سمجھ تو اس کو بھی ہے کہ یہ میرے مالک کا بیٹا ہے، میں نے اس کے باپ کا نمک کھایا ہے، لہذا میں اس کو نہیں کاٹوں گا۔ اور یہ پتہ نہیں کون آیا ہے میرے مالک کے گھر میں، پتہ نہیں نقصان پہنچانے نہ آ رہا ہو۔ تو انسان تو اللہ تعالی نے سب سے اعلی مخلوق بنائی ہے، انسان محسن کے سامنے سر جھکاتا ہے، بس صرف ایک جگہ یہ خطا کھاتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا محسن ہے اور یہ اسی کے آگے سر اٹھا کے چلتا ہے۔ کہیں کوئی ایک گلاس پانی بھی پی لے تو اسے یاد رکھتا ہے، روٹی کھلا دے اسے یاد رکھتا ہے۔ ہے تو ایسے بڑا بچپن کا واقعہ یاد آتا، ہمارے اونٹ گم ہو گئے، میں تو پیدا نہیں ہوں تو اس سے پہلے کی بات، میرے دادا مرحوم کی عادت تھی چاہے چوری کہاں پہنچ جائے برامد ضرور کرتے تھے۔ تو وہ چلے چلے چلے دیر اسماعیل خان تک پہنچے، پاؤں کے نشان۔ اس وقت تو پکی سڑکیں نہیں ہوتی تھیں، تو وہاں ایک بڑا زمیندار تھا، اس کے ڈیرے پہ اونٹ بندھے ہوئے ہمارے۔ کہنے لگے یہ اونٹ میرے ہیں۔ میں نے تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں تلمبے سے آیا۔ تو اس نے میرے پردادے کا نام لیا کہ میاں گانے کے کیا لگتے، کہ وہ میرا باپ ہے۔ وہ کہنے لگا میری زندگی گزر گئی، آج تک میں نے چوری واپس نہیں کی، پر تیرے باپ کا میرے اوپر احسان ہے، یہ لے جا۔ کیا احسان ہے؟ کہا تلمبے کی پولیس نے مجھے پکڑا ہوا تھا، مجھے مار رہے تھے، اوپر سے تیرا باپ گزرا، اس نے مجھے دیکھا اور پتہ نہیں اس کے دل میں کیا کا چھوڑ دے انہوں، تو انہیں چھوڑ دیا۔ بس یہ احسان مجھے یاد ہے، جا لے جا اپنے ہوں۔ صرف ایک اللہ وہ ذات ہے جو احسانات کی ایک لامحدود فہرست ہے اور اسی سے بغاوت ہے۔ باہر کو چھوڑ دو، باہر کو، یہ ایک چھوٹی سی انگلی ہے اور انگلی کا یہ چھوٹا سا پورا ہے، جب اس کو یہاں رکھا تو اس نے بتایا کہ لوہے کو پکڑا ہے، جب اس کو یہاں رکھا تو اس نے بتایا ربڑ ہے، تار کو پکڑا ہے، اس کو ادھر رکھا تو اس نے بتایا لکڑی کو چھوا ہے، اس کو ادھر رکھا تو اس نے کہا کپڑے کو چھوا ہے، اسے یہاں رکھا تو اس نے بتایا پگڑی ہے، اسے یہاں رکھا تو اس نے بتایا بال کو چھوا ہے، اسے یہاں رکھا اس نے بتایا تو نے دانت کو چھوا ہے، اس کو بیٹی کے سر پر رکھا تو اس نے بتایا بیٹی ہے، اسے بیٹے کے سر پہ رکھا تو انگلی پیغام دیتی بیٹا ہے، اسے بیوی کے جسم پہ رکھا تو اس انگلی میں بتایا بیوی ہے، اسے ماں کے جسم پہ رکھا اماں ہے، اسے دشمن کے ہاتھ سر پر رکھا تو پکار اٹھی دشمن ہے، اندر آگ لگ گئی، اس صرف ایک انگلی کا ایک پورا، ایک پورا یہ کتنے پیغام پہنچا رہا ہے ٹھیک ٹھیک پیچھے، اور وہاں سے صحیح صحیح جواب آ رہا ہے، صرف اس ایک پورے کا شکر ادا کرنے بیٹھو تو سجدے سے سر اٹھانے کی گنجائش کوئی نہیں ہے. پر یہ پانچ وقت نماز بھی نہیں پڑھتے، پانچ وقت بھی نہیں ہے نا. میں صرف چند بتائے جو اچانک میرے آگے زبان پر، پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ کور لگایا ہے، پھر اس کور کو آگے تھوڑا سخت کیا ہے. یہ جب تھوڑا سا نوخن زیادہ کٹ جاتا ہے، سارا دن ہم ہائے ہائے کرتے رہتے ہیں، کیا ہوا کہ تھوڑا سا زیادہ کٹ گیا، یہ کھچ جائے تو پھر کیا بنے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہمارے سیل جو مرتے ہیں تو اللہ ان کو آگے دھکا دینا شروع کرتا ہے، یہ یہاں آ کر ایک سخت شکل اختیار کر لیتے ہیں. سارے ہاتھ کی طاقت اس ٹوپی کے ساتھ ہے، یہ پانچ ٹوپیاں اتار دیں تو پہلوان ہو یا کمزور ہو سب برابر ہوگی، اور وہ ایک سوئی بھی نہیں اٹھا سکتے، چمچ نہیں اٹھا سکتے. چل جائے کہ یہ ٹرالیاں آ رہی ہیں اور ٹریکٹر چل رہے ہیں اور مل چل رہی ہو، صرف یہ ٹوپیاں اللہ اتار دے. اور اگر اللہ ان سیل کا رخ پیچھے کر دے بجائے آگے جانے کے، پیچھے کر دے تو خود یہی ہماری موت کا پیغام بن جائے ایک جگہ پر. پھر اللہ نے ادھر بال لگائے ہیں اس کو صاف رکھا ہے، ادھر بھی تو بال پیدا کر سکتا، بندر کے ادھر بال نہیں ہوتے، ریچھ کے ادھر بال ہوتے، ادھر ان کے ادھر بھی ادھر. یہ کون سی طاقت ہے جو ادھر ہلکے پھلکے بال لاتا ہے اور اس کو صاف شفاف بناتا ہے؟ کون ہے یہ سارا نظام چلانے والا؟ تو صرف ایک پورے کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس مالک الملک، پھر یہ ہماری پہچان ہے، اس پر لکیریں ہیں، یہ لکیریں وہ ہیں جنہیں ساری دنیا سے ملا لو تو میری لکیریں اور ہیں، دوسروں کی اور ہیں. یہ کھال یہاں سے کاٹ دو، جب دوبارہ کھال اگے گی نکلے گی تو اس پر وہی نقشہ ہوگا، کوئی نیا نقشہ نہیں ہوگا. اللہ ہمیں سب کچھ دے کر، سب کچھ دے کر چند چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے، صرف چند چیز. پھر میں زبان سے بول رہا ہوں کیونکہ ہم نے بچپن میں بولتے سنا، بولتے دیکھا، ہمیں کوئی یہ عجوبہ نظر نہیں آتا، یہ کتنی کائنات کی عجیب چیز ہے. میرے خیالات الفاظ بن رہے ہیں اور آگے آپ کے کانوں تک صحیح پہنچ رہے ہیں. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. اللہ نے اپنی قدرتوں میں بدا، جانتا نہیں ہوں میں کون ہوں، میں وہ ہوں جس نے تمہیں بولنا سکھایا. پھر یہ صرف بولنے کا کام نہیں دے رہے ہیں، بول، اور پھر بولنے کے لیے صرف میری آواز کافی نہیں ہے، ہوا ضروری ہے کہ ہوا بیچ میں یہ بنتی ہے پوسٹ میں ڈاکیا کہ میرا پیغام اٹھاتی ہے آپ کے کان تک پہنچاتی ہے. ہوا کو آپ کے کان تک پہنچانے کے لیے گردش کی ضرورت ہے کہ اس کو کوئی مسلسل حرکت دے رہا ہو، اگر اس کو مسلسل حرکت نہ دی جائے تو وہ آگے پیغام رسانی نہیں ہوگی. تو اب میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، میرا یہ بول آپ تک کیسے پہنچ رہا ہے؟ میں بولا، میرے خیالات الفاظ کے روپ میں آئے، ان کو فوراً اللہ نے برقی رفتار کے ساتھ میری زبان تک پہنچایا. میں نے ہونٹوں اور زبان کو ایسے ہلایا، ہوا سے میرے ہونٹ میری زبان ٹکرائی، اور جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں وہ الفاظ بن کر باہر نکلے. آگے ہوا کھڑی تھی، اس نے اس کو لے لیا اور بھاگ کے آپ کے کان تک پہنچایا. کان میں تھوڑا سا پانی ہے، اس میں کوئی 10 لاکھ بال ہیں، ایک گیند ہے، گیند اس کے اندر پانی ہے، اس میں 10 لاکھ بال ہیں. یہ میری آواز جا کر آپ کے اس پردے کو ٹھک ٹھک ضربیں لگا رہی، وہ جب ضرب لگتی ہے تو وہ بال حرکت کرتے ہیں، اس سے بجلی پیدا ہوتی ہے. تو میرا پیغام بجلی کی شع بن کر اسی رفتار کے ساتھ آپ کے دماغ کے ساتھ جا کر ٹکراتا ہے، تو میرے بولنے اور آپ کے سمجھنے میں کوئی فاصلہ نہیں قائم، بلکہ میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں. ہوا آپ تک یہ پیغام پہنچاتی ہے، ہوا کو حرکت، یہ ہل رہے ہیں، دیکھیں ہل رہی. اگر یہ پتے ساکت ہوں پھر بھی ہوا حرکت میں رہتی، اس کو کون حرکت دینے والا ہے؟ یہ ہمارے بس میں تو ہے نہیں. تو اللہ پاک نے زمین کو دوڑایا، پھر سے گھمایا، پھر سے ہلایا. ہم ایک ایسے گیند پر بیٹھے ہیں جو گھوم بھی رہا ہے، جو دوڑ بھی رہا ہے، اور جب کوئی چیز گھومے بھی اور تیز رفتار بھی ہو تو اس میں اپنے آپ تھر تھراہٹ پیدا ہو جاتی. تو ہماری زمین یوں بھاگ رہی ہے، اس کے بھاگنے کی رفتار ہے 66,000 میل فی گھنٹہ. پھر ہماری زمین گھوم رہی ہے، اس کے گھومنے کی رفتار ہے 1,000 میل فی گھنٹہ. پھر اس گھومنے اور بھاگنے میں اس میں تھر تھراہٹ پیدا ہوتی، تو یہ کانپتی کانپتی کانپتی یوں چلی جاتی ہے اور 23.25 کا زاویے پر جا کے کھڑی ہو جاتی. پھر وہاں سے یوں ہلنا شروع ہوتی، ہلتے ہلتے ہلتے ہلتے ہلتے ہلتے ادھر آ جاتا، یہاں کر 23.25 کا یہ زاویہ بناتا، اس سے آگے نہیں جاتی. یہ یوں جاتی اور یہ یوں جاتی ہے. جب یہ یہاں پہنچتی ہے تو اس دن 18 ستمبر ہوتا ہے، پھر یہ واپس جاتی ہے، اور پھر جب واپس آتی ہے تو اس دن 22 مارچ ہوتا ہے. تو 18 ستمبر اور 22 مارچ کو ساری دنیا میں 12 گھنٹے کا دن ہوتا ہے اور 12 گھنٹے کی رات ہوتی ہے، کیونکہ زمین بالکل سیدھی ہوتی ہے اور سورج اس کے سر کے اوپر یہاں ہوتا ہے. تو اس ساری دھرتی میں اس دن 12 گھنٹے کا دن ہوگا اور 12 گھنٹے کی رات ہوگی. یہ جو اس کی تھر تھراہٹ ہے، یہ ہوا کو دھکے دے رہی، مسلسل دھکے دے رہی. وہ دھکوں سے ہوا آگے جا رہی، ایک تو میرا پیغام پہنچا رہی، دوسرا کیا کر رہی ہے، میرے منہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ نکل رہی ہے. ہوا اس کو پکڑ کے یہ جامن کے درخت کو دے رہی، اور وہ ان درختوں سے آکسیجن نکل رہی، ان کو وہاں سے کھینچ کر مجھ تک لا رہی ہے. اگر ہوا کی گردش ختم ہو، یعنی زمین کا یہ تھر تھرانا اگر ختم ہو جائے اور زمین ایسی سیدھی ہو جائے اور یوں جانا شروع کرے، تو ہوا کی حرکت بند ہو جائے گی، اور اس کے بند ہونے پر میری آواز نہ آپ سن سکیں گے نہ میں آپ کی سن سکوں گا. میرے منہ سے نکلی ہوئی کاربن ڈائی آکسائڈ میرے گرد یوں ہالا بنائے گی، اس ریشم کے کیڑے کے گرد ریشم ہالا بناتے بناتے اسی کے اندر وہ دم گھٹ کے مرتا ہے. میں اپنی آکسیجن میں دم گھٹ کے مر جاؤں اور یہ آکسیجن کی ذاتی سے جل کے راکھ ہو کر ختم ہو جائیں سارے کے سارے درخت. تو یہ اس مالک الملک کا وہ نظام ہے جس پر اس نے ایک ٹیڑی پیسہ ہم سے نہیں لیا. یہ مل والے تو کہتے ہوں گے نا، مل لگائی ہے تو روٹی کھاتے ہیں، مل نہ لگاتے تو روٹی کہاں سے کھاتے. اور یہ ملک میں کام کرنے والے مینیجر سے لے کر چپڑاسی تک کہتے ہوں گے نوکری کرتے ہیں تو روٹی کھاتے ہیں، نوکری نہ کرتے تو روٹی کہاں سے کھاتے. تو گنے کو میٹھا کس نے کیا ہے؟ یہ حمزے نے میٹھا کیا ہے، ذمہ دار نے میٹھا کیا ہے. اور زمین کو کھودو، کہیں کوئی چینی پڑی ہو؟ میں تو خود ذمہ دار کا بیٹا ہوں بھائی، ہم نے جناب او شکر کے بوریاں ڈال دی ہوں زمین میں، اوپر گنا کاشت کیا ہو، اب اندر سے جناب میٹھا لے لے کر خود شکر بنتا جا رہا ہے، میٹھا بنتا جا رہا ہے. پھیکی زمین، پھیکا پانی، بدبودار کھاد، اور یہ بھی تو کھاد ہے جو بھی باہر مڈ پھینک رہے ہیں، یہ بھی ذمہ دار اٹھا کے لے جائیں گے. ان میں کون سی مٹھاس ہے؟ وہ کون ذات ہے جو پوری شربت کی بوتل تیار کر کے کھڑی کر دیتا ہے؟ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ تو تھوڑا سا دھوپ میں پڑا رہے یہ مشروب تو وہ تو گندا ہو جاتا ہے، جھاگ چھوڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. یہ سردی میں بھی کھڑا ہے، گرمی میں بھی کھڑا ہے، نہ اس کا شربت خراب ہوتا ہے، نہ اس کا ذائقہ خراب ہوتا ہے، اور نہ اس کی مٹھاس میں کہیں کوئی کمی آتی ہے. یہ کون ہے جو بے کیف بے جان زمین کو حرکت دیتا ہے، اور کہیں جامن، کہیں امرود، کہیں کیلا، کہیں مالٹا، اور کہیں کنو، کہیں گنا، کہیں گاجر، کہیں مولی، کہیں کریلا کڑوا، کہیں خربوزہ میٹھا، کہیں تربوز سرخ، اور کہیں کریلا سبز، اور ناریل اندر سے سفید، اور باہر سے وہ وہ بھورے رنگ کا سرمئی سرخ گہرے سرخ رنگ کا اندر سے مکھن کی طرح باہر سے پتھر کی طرح یہ سارا کون نظام بنا رہا ہے چلا رہا ہے یہ ہوا کی گردش زمین کی تھر تھراہٹ سے پیدا ہو رہی ہے اور یہ میرا پیغام آپ تک آپ کی بات مجھ تک اور پھر اللہ جل جلالہ اس سارے نظام کو چلا کر نہ ہم سے کوئی تنخواہ مانگی نہ ہم سے پیسے مانگے نہ ہم سے کچھ مطالبہ کیا ہاں ہماری باتیں سن کے اللہ تعالیٰ کہتا تو ہوگا واہ میرے بندو تم یہ کہہ رہے ہو کماتے ہیں تو کھاتے ہیں نہیں کمائیں تو بھوکے مر جائیں تو یہ ذرا ہوا کو ہلا کے دکھا دو زمین کے اندر سے مٹھاس پیدا کر کے دکھا دو کتنے پیسوں سے گنے کو میٹھا کیا کتنے پیسوں سے ہوا کو حرکت دی پھر میں نے صرف زبان کا بول ہی بتایا نا پھر زبان اور کتنے کام کرتی یہ چکھنے کا کام بھی کرتی ہے یہ چبانے کے ساتھ لعاب پیدا کرنے کا کام بھی کرتی ہے یہ غذا کو نیچے لے جانے کا کام بھی کرتی ہے پھر یہ آپ کو میٹھا بھی بتاتی ہے کڑوا بھی بتاتی ہے نمکین بھی بتاتی ہے یہ سامنے والا حصہ اس میں 3000 خانے ہیں ساری زبان میں یہ نمکین کو بتاتا ہے یہاں چکھو گے نمکین تو محسوس ہوگا یہاں میٹھا رکھو گے محسوس نہیں ہوگا کڑوا رکھو گے نہیں محسوس ہوگا تھوڑا سا آگے میٹھے بتانے والے خانے بنے ہوئے وہاں میٹھا رکھیں گے محسوس ہوگا نمکین رکھیں گے کڑوا رکھیں گے محسوس نہیں ہوگا اس کے تھوڑا سا پیچھے حلق کے قریب کڑوا بتانے کا سسٹم موجود ہے وہاں آپ میٹھی چیز رکھیں پھیکی چیز رکھیں نمکین رکھیں نہیں پتا چلے گا کڑوی رکھیں فوراً پتا چلے گا یہ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم گولی پیچھے رکھتے ہیں تاکہ جلدی چلی جائے اور وہیں وہ جگہ ہوتی ہے جہاں اس نے کڑواہٹ کا سسٹم رکھا ہے اللہ تعالیٰ وہ رکھتے ہی سارا منہ کڑوا ہو جاتا میں ہمیشہ گولی یہاں رکھتا ہوں یہاں جو مجھے پتا ہے یہاں چاہے جتنی مرضی کڑوی چیز رکھو کچھ پتا نہیں چلے گا وہ کہتا ہے جلدی جلدی ہیٹھاں لگی جائے جلدی جلدی ہیٹھاں لگی جائے اتو پانی پیو ہیٹھاں لگی جائے وہ ایک سیکنڈ چ منہ کوڑا ہو جاتا ہے تو رکھا اسے وہاں ہے جہاں وہ کڑوا ہونے کا نظام اللہ رکھا اور یہاں رکھتا ہوں پر پانی پینے سے پہلے سارا منہ کڑوا ہو جاتا یہاں رکھو منہ کڑوا نہیں ہوگا یہ میں کسی سے خرید کے لایا ہوں کسی مل والے نے میرے اوپر یہ احسان کیا ہے کسی بادشاہ نے میرے اوپر یہ احسان کیا ہے یا میری ماں نے یا میرے باپ نے میرے اوپر احسان کیا ہے الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وهديناه النجدین فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فق رقبة میرے بندے کس نے تمہیں زبان عطا فرمائی کس نے ان پر دو ہونٹ لگائے پھر کس نے تجھے دو آنکھیں دی پھر اس کس نے تمہیں دو راستے دکھائے کیوں نہ تو صحیح راستے پر آیا کیوں تو بھول بھلائیوں میں گم ہوا کیوں تو گمراہیوں میں جا بھٹکا اللہ اکبر کی اتنی اونچی صدا سن کر بھی تیرے کان پہ جوں نہ رینگی تیرے قدم نہ اٹھے تو جوان تھا تیرے قدم نہ چلے تو صحت مند تھا تیرے کانوں میں آواز پڑی تو بہرا نہ تھا تیرا رب تجھے پکارتا رہا تو نہ گیا تیرے افسر نے پکارا تو سر سر کہتا ہوا پیچھے بھاگا بڑے آدمی نے پکارا تو سر سر کہتا ہوا پیچھے بھاگا اللہ نے پکارا 5% بھی نماز نہیں پڑھتے 5% وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ میرا بندہ میری نعمتوں کو گنتا تو صحیح مطلب کون گن سکتا ہے پھر اللہ جل جلالہ نے ان ساری نعمتوں کو دینے کے بعد بڑے آسان بل مانگے کا زبان کا بل یہ ہے اس سے کسی کو گالی نہ دینا بس فانطق بلسانک ما احللته لك فان عرض لك ما حرمته عليك اطبق عليه الباب اغلق عليه الباب میرے بندے تجھے زبان دی بے شمار نفع دیے اسے بولنے کی اجازت دی بس میرا ایک مطالبہ تیری زبان سے اور کوئی نہیں اس سے کسی کو گالی نہ دینا کسی کی غیبت نہ کرنا کسی کی چغلی نہ کرنا کسی کی بےزتی نہ کرنا کسی پہ الزام اور بہتان نہ باندھنا بس میرا یہ ایک بل ہے جب تیری زبان پہ جھوٹ آنے لگے، گالی آنے لگے، چغلی آنے لگے، دروازہ بند کر لے، بس یہی میرا بل ہے۔ میں نے آج تک نہیں دیکھا کوئی اس کو بل ادا کرتا ہو، زندگی میں صرف دو آدمی دیکھے ابھی تک جو غیبت نہ کرتے ہوں، جو آپ نہ سنتے ہو نہ کرتے ہو، ابھی تک زندگی میں دو آدمی دیکھے۔ اتنا جہان پھرا ہے، اتنا جگ پھرا ہے، پورے زندگی میں صرف دو آدمی دیکھے۔ نہ وہ غیبت کرتے تھے جتنا عرصہ میں ان کے ساتھ، میں کوئی ایک سال دو سال نہیں، دس برس مسلسل ساتھ رہا، نہ غیبت کرتے تھے نہ سنتے تھے۔ لیکن ہم بل نہ دیں، ہم بل نہ دیں تو حکومت والے تو ہماری تار کاٹ دیں گے، ٹیلی فون کے تار کاٹ دیں گے، اور بجلی کے تار کاٹ دیں گے، مسجد کی بجلی بھی کاٹ دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جب یہ زبان بل نہ دیتی تو اللہ تعالیٰ زبان گدی سے نکال دیتے، اللہ تعالیٰ زبان پہ فالج گرا دیتا۔ تو سارا دن ہم گالیاں دیتے ہیں، سننے والا سنتا ہے، کبھی اس نے اس پر مہر نہیں لگائی۔ پھر کا جال تو لکھا ہے نہیں، میں نے تجھے دو آنکھیں دی۔ یہ آنکھیں کیا چیز ہیں؟ یہ آپ دیکھو میری کتنی چھوٹی سی آنکھ ہے، آپ کو اپنی آنکھ تو نظر نہیں آئے گی، میری تو دیکھ رہے ہو نا، یہ اس کا کتنا کو اس کا دائرہ ہے۔ اس کے اندر 13 کروڑ بلب لگے ہوئے ہیں، 13 کروڑ بلب، 130 ملین آئی ریسپٹر اس کے اندر لگے ہوئے ہیں، 13 کروڑ بلب اتنی سی آنکھ میں، 13 کروڑ اس میں 26 کروڑ بلب ہیں، ان کے پیچھے اتنی ہی تارے ہیں، ان تاروں کو اللہ 1.4 ملی میٹر میں سے گزار رہا ہے۔ ملی میٹر 1 سینٹی میٹر کا 10 حصہ، 1.4 ملی میٹر سے 26 کروڑ کیبل گزر رہے ہیں، تارے۔ تو یہ اتنی بڑی مل ہے اور اتنا بڑا سسٹم ہے، پھر بھی کبھی ادھر وائر کو آگ لگ رہی، کبھی ادھر تارے آپس میں مل کے سڑ رہی، کبھی ادھر وہ فائر بریگیڈ رکھو گئی اور اس کے وہ آگ بجھانے والے آلے رکھو گئی، سارا سسٹم رکھو، اور جو کوئی 26 کروڑ تارے ہیں، ان کو وہ کون رب ہے جو ملنے نہیں دیتا؟ اگر وہ مل جائے نا تو آپ سارے مجھے الٹے نظر ہیں، میں آپ کو الٹا نظر ہوں، گاڑی آ رہی ہو سر پر ہمیں نظر آ رہی ہوگی، او ہم دی پی 2 میل سے، نہ دائیں کا پتہ چلے نہ بائیں کا پتہ چلے، نہ قریب کا پتہ چلے نہ دور کا پتہ چلے۔ اور پھر ان میں 6 کروڑ بلب ایسے ہیں، 6 کروڑ جو مجھے رنگ دکھا رہے ہیں۔ اگر یہ 6 کروڑ بلب نہ ہوتے تو یہ آپ کی جالل وار کی خوبصورتی مجھے کوئی نہ نظر آتی۔ اور یہ قالین کا رنگ، یہ ٹوپی کا رنگ، یہ کرتے کا رنگ، یہ پگڑی کا رنگ، یہ شکلوں کے رنگ، یہ درختوں کے رنگ، یہ پھولوں کے رنگ، رنگ بھی تو ایک اللہ کی نعمت ہے۔ مور کے رنگ، کون ہے جو اس کو ایسا خوبصورت حسین ٹھپا لگا کے بھیجتا ہے کہ جہان ایسا نمونہ نہ بنا سکے؟ اگر مجھے ہر چیز سفید دکھائی دیتی تو میں کتنی بڑی نعمتوں سے محروم ہو جاتا۔ 6 کروڑ بلب صحیح دیکھیں تو میرے پاس کوئی ہے اس کا نظام؟ یہ صحیح صحیح دیکھیں، چلو بھائی آپ نے لوگ کٹھے کیے ہوئے، دیکھو بھائی جو گنا گندا ہے واپس کر دو، جو گنا صحیح ہے اس کو تولو، جو غلط ہے اسے واپس کر دو، اس کی اتنی کٹوتی ڈال دو۔ تو یہ میرے بلب ٹھیک دیکھیں، کوئی ہے سسٹم؟ کوئی انجینئر رکھا ہوا ہے اس کے لیے؟ کوئی کاریگر ہے؟ تو کون ہے جو 5 ارب انسانوں کی دو دو آنکھیں ہوں تو 10 ارب، اور پھر کھرب ہا کھرب پرندے ان کی دو آنکھیں، پھر کھرب ہا کھرب جانور، کتے، بلے، بھیڑ، بکریاں، خرگوش اور چونٹیاں، مچھر، بھمرے، پتنگے، پروانے، کیڑے مکوڑے، حشرات، سانپ، بچھو اور گد اور عقاب اور فاخت اور بلبل اور عندلیب، اور سمندر کے اندر کھرب ہا کھرب مچھلیاں جن کے آگے اندھیرا پانی ہے، ہمیں تو سورج ملا، مچھلی کو سورج تو نہیں ملتا، چند 100 فٹ کے بعد سورج کی روشنی سمندر میں نہیں جاتی، اندھیر پانیوں میں کون ہے جو کھرب ہا کھرب مچھلیوں کی نظروں کو ایسے خوبصورت ان کو اللہ تعالیٰ نظام دے رہا ہے کہ اندھیرے میں بھی ایسے دیکھیں جیسے روشنی میں دیکھیں؟ تمام کائنات کی جاندار انسان، چرند، پرند، حشرات کی نظروں کو دیکھنا اور ان کی تاروں کو جدا جدا رکھنا اور پھر ان کو صحیح صحیح دکھانا اور غلط سے بچانا اور اس کی تمیز کروانا. یہ کون ہے جو کہیں ایک جگہ بھی خطا کے بغیر سارا نظام چلا رہا ہے؟ ذالکم اللہ ربکم الحق, یہ تمہارا رب ہے اللہ جو یہ سب کچھ چلا رہا ہے. کہیں بھی تو نہیں بھولتا وہ, کہیں اتنا بڑا واپڈا ہے, اتنا بڑا محکمہ ہے, روز وہ تارے بھی جل رہی اور وہ سارے گرڈ میں آگ لگ رہی, وہ کھمبے گر رہے, اتنے نظام چلانا, پھر دکھانا, پھر سمجھانا, پھر تمیز رکھنا, پھر بیٹوں کو دیکھتے ہوئے اور جذبہ ہو جائے, بیٹی کو دیکھتے ہوئے اور جذبہ ہو جائے, بیوی کو دیکھ کے اور جذبہ بنے, ماں کو دیکھ کے اور جذبہ بنے, باپ کو دیکھ کے اور جذبہ بنے, دوست کو دیکھ کے اور جذبہ بنے, سانپ کو دیکھ کے اور کیفیت بنے, خرگوش کو دیکھ کے اور کیفیت بنے, پھول کو دیکھ کے اور کیفیت بنے, پخانے کو دیکھ کے اور کیفیت بنے, سفید اور سفید پوش برف کی چوٹیوں کو دیکھ کر اور کیفیت بنے, اور دشمن کو دیکھ کے اور کیفیت بنے, پانی کو دیکھ کے اور کیفیت بنے, باغ کو دیکھ کے اور کیفیت بنے, اور کوڑے کے ڈھیر کو دیکھ کر اور کیفیت بنے, قرآن کو دیکھے تو اور کیفیت بنے, بیت اللہ کو دیکھے تو اور کیفیت بنے, روزہ رسول کو دیکھے تو اور کیفیت بنے. یہ کون ہے جو ہر جگہ ان آنکھوں سے کیا کیا نظارے کروا رہا, دکھا رہا؟ ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون. کہاں جا رہے ہو میرے بندو اپنے رب کو چھوڑ کر؟ تو میرے بھائیو, پہلا محسن اللہ ہے. میں صرف اشارہ کر رہا ہوں, سفر کا وقت سر پہ کھڑا ہوا ہے, صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ سب سے بڑا محسن اللہ ہے. تو اللہ ہی نہیں مانتے, اللہ ہی نہیں مانتے. اس نے بلایا, ہم نے نہ سنا, اس نے پکارا, ہم نے کان بند کیے, اس نے روکا, ہم ہر رکاوٹ توڑتے چلے گئے, اس نے چلایا, ہم رکتے چلے گئے, اس نے روکا, ہم بہتے چلے گئے, اس نے نظریں جھکانے کو کہا, ہماری اٹھتی چلی گئیں, اور اس نے ترازو کو صحیح تولنے کو کہا, ہماری ڈنڈیاں بڑھتی چلی گئیں, اس نے سچائی کو کہا, جھوٹ کے بازار گرم ہے, اس نے ماں باپ کے سامنے سر جھکانے کو کہا, ہم نے ماؤں کو زندگی میں اجیرن کر کے رکھ لیا, باپ کی آنسو نکال کے رکھ دیے, اس نے پڑوسنے سے حسن سلوک کا حکم دیا, ہم نے آداب سے مول لی. کون سا حکم ہے جو میرے آپ کے ہاتھوں سے آج نہیں ٹوٹا ہوا؟ لا الہ الا اللہ کا پہلا مطالبہ ہے, لوگو اس رب کی مانو جس نے تمہیں نطفے سے انسان بنایا, جس نے ہواؤں کو, پانیوں کو, زمین کو, آسمان کو, کائنات کی ہر مخلوق کو تمہارے تابع کر دی. اللہ, لہذا بھائی تبلیغ کا پیغام یہ ہے کہ سارے مسلمان اللہ کی ماننے والے بن جائیں. اللہ کے بعد محسن اعظم ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے بعد نہ باپ کا احسان ہے اتنا بڑا, نہ ماں کا, نہ کسی محسن کا. دنیا میں کوئی ایسا محسن ہم نہیں لا سکتے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر بن سکے یا ان جیسا بن, ان کے قریب قریب بھی کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالی کے بعد سب سے بڑا محسن, محسن اعظم. اور چھوڑو, اتنی بڑی قربانی ہے اللہ کے دیدار کے بعد بھی واپس آ جانا. یہ اتنی بڑی ہمارے نبی کی قربانی ہے. جب لوگ جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے, آؤ بھائی میری ملاقات کو آؤ, تو لوگ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنا نقاب اٹھائے گا, دیدار کرائے گا, تو جنت والوں کو جنت بھی بھول جائے گی, حوریں بھی بھول جائیں گی, بیویاں بھی بھول جائیں گی, نہریں بھی بھول جائیں گی, شراب, باغ, بغیچے سب بھول. جب اللہ تعالیٰ نقاب گرائے گا تو کہے گا, جاؤ, کہیں گے نہیں, یا اللہ ہم نہیں جاتے, ہمیں کچھ نہ دے, ہمیں جنت نہیں چاہیے, ہمیں حوریں نہیں چاہیے, ہمیں کسی کی ضرورت، بس تو ہمیں اپنا دیدار کراتا ہے، ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے. جنت والوں کو جنت اچھی نہیں لگ رہی اللہ سے، اللہ کے دیدار کے بعد تو لوگ جنت نہیں مانگیں گے، ہورے نہیں مانگیں گے، بیویاں نہیں مانگیں گے، غلمان نہیں مانگیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا جاؤ آٹھویں دن آ جایا کرو، جمعے جمعے میرا دیدار کر لیا کرو. وہ کہیں گے جمعہ کب آئے گا، ہمیں بس کچھ نہیں چاہیے، بس آپ ہمارے سامنے بیٹھے رہیں، ہم آپ کو دیکھتے رہیں، آپ ہمارے سامنے رہیں یا اللہ، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. ہاں جنت الفردوس والے ایسے خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ صبح بھی دیدار کرائے گا، شام بھی دیدار کرائے گا. تو اللہ تعالیٰ کے بعد بھائیو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انسانیت پر احسان ہے، امت پر احسان ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ نے کسی نبی کو ایسی پیشکش نہیں کی. سلیمان علیہ السلام کو حکومت دی، ہوا تابع کی، جنات تابع کیے، پر سارے جہان کی حکومت نہیں دی، فلسطین کی حکومت تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے سامنے پیش کر دیا. اسرافیل آئے بڑا تھال لے کر اور آ کے سامنے رکھا، کہا یا رسول اللہ ان ربک سمع کلامک وبعثنی الیک بمفاتیح خزائن الارض. اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات کو سنا ہے اور مجھے یہ ساری زمین کے خزانوں کی چابیاں دے کر بھیجا ہے. ساری زمین کی حکومت سلیمان علیہ السلام کے پاس نہیں، نہ ہی دنیا میں اللہ نے کسی کو ساری دنیا کا حاکم بنایا. کچھ لوگوں کے بارے میں لکھا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ساری دنیا کے حکمران تھے، مطلب تھا کہ اپنے دور کے بہت بڑے بادشاہ تھے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو چھ در اعظم پہ حکومت دے دی ہو. آج پیشکش ہو رہی بعثنی الیک بمفاتیح خزائن الارض، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کے خزانوں کی چابیاں دے کر مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، اگر آپ فرمائیں گے تو سب کچھ آپ کے لیے تابع کر دیا جائے گا. اب آپ ارشاد فرمائیں عبدًا رسولا او ملکًا رسولا، آپ بادشاہ بن کے نبوت کرنا چاہتے ہیں کہ غلام بن کے نبوت کرنا چاہتے ہیں؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا بل عبدًا رسولا، نہیں مجھے بادشاہی نہیں چاہیے، میں غلام بن کے نبوت کروں گا. کیوں؟ کیا آپ کو پتا کہ میری امت کے سارے لوگ تو مالدار نہیں ہوں گے، ہر آدمی تو وہ شوگر مل نہیں لگائے گا، ہر آدمی تو ٹیکسٹائل نہیں لگائے گا، ہر آدمی کی فیکٹریاں تو نہیں ہوگی، اکثریت تو غریب ہوں گے. تو اپنی امت کے غریبوں کو تسلی دینے کے لیے وہ فقر کا معیار اپنے لیے پسند فرمایا کہ اللہ کی قسم آج تک ایسا فقیر میں نے نہیں دیکھا. کوئی دیکھا ہے فقیر جس کے گھر میں دو دو مہینے چولہا نہ جلتا ہو اور جس کے لیے اوہد پہاڑ منت کر رہا ہو؟ یا رسول اللہ آپ اجازت دیں تو میں ابھی سونے چاندی کے سکے ڈھل کر آپ کی خدمت میں پیش ہو جاؤں، عرب کے سارے پہاڑ جس کے لیے سونا چاندی بننے کو تیار ہوں، جنت کے دسترخوان جس کے لیے اترنے کو تیار ہوں، جنت کے عالی شان گھر جس کے لیے زمین پر اترنے کو تیار ہوں، جنت کے عالی شان کپڑے جس کے لیے اترنے کو تیار ہوں. براق جو معراج کے لیے آیا تھا وہ 24 گھنٹے آپ کے در پر بندھے جانے کو تیار ہے، خوشی سے تیار ہے، پھر بھی آپ اس کو رد کر کے گدھے پہ سواری فرما رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، خچر پہ سوار ہو رہے ہیں، اونٹنی پہ سوار ہو رہے ہیں، اونٹ پہ سوار ہو رہے ہیں. ہاں چونکہ آپ مالداروں کے نبی بھی تھے، صرف غریبوں کے نہیں تھے، تو آپ نے کبھی کبھی بڑے عالی شان گھوڑوں پر بھی سواری فرمائی تاکہ میری امت کے مالدار کے لیے بھی گنجائش نکل آئے. سقب ایک گھوڑا تھا آپ کا، سبحا وہ ایسا تیز تھا کہ اس کا نام ہی سبحا رکھا گیا. سبحا کہتے ہیں بہاؤ کو، بہاؤ جب دوڑتا تھا تو اس کے پاؤں زمین کے ساتھ، اس کا سینہ زمین کے ساتھ لگ جاتا تو اس کا نام سبحا رکھا. اور ایک ایسا حسین گھوڑا تھا اس کا نام گلاب رکھا گیا، ورد اس کا نام ورد تھا. ایک گھوڑے کا نام سبحا تھا، ایک کا نام سجل تھا، ایک کا نام یعصوب تھا، ایک کا نام یعبوب تھا، ایک کا نام لیزاز تھا، ایک کا نام طراز تھا، ایک کا نام مرتجز تھا، ایک کا نام ثقب تھا، ایک کا نام سبحا تھا. اب بہت سے گھوڑوں پہ آپ نے سواری فرمائی لیکن یہ بڑے عالی نسل کے گھوڑے تھے, اس لیے ان کے نام تاریخ نے حدیث میں محفوظ کیے. امت کے مالداروں کو بھی گنجائش دے دی, کوئی اچھی سواری بھی رکھنا چاہے تو اس کو بھی اوپر سے گنجائش مل جائے. خود غربت کی زندگی پسند فرمائی, اسی میں رہے, کبھی کبھی یہ کام بھی کیا, بڑے عالی شان کپڑے پہنے. ایک دو دفعہ سہارا ایک بستی ہے, وہاں سے کپڑا آتا تھا, اس کی زمین سفید, اوپر دھاریاں سرخ. اب کبھی کبھی آپ نے وہ زیب تنگ فرمایا. جابر بن سمرہ فرماتے ہیں, ایک رات چودھویں کا چاند سر پہ تھا اور محبوب اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسجد کے سین میں تشریف فرما تھے اور آپ نے سہارا بستی والی چادر پہ سے اوڑا ہوا تھا. تو جابر بن سمرہ فرماتے ہیں, کبھی میں چاند کو دیکھتا, کبھی آپ کو دیکھتا, تو مجھے آپ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے ہیں. اگر آپ چاہتے تو ہر وقت یہ کپڑا پہن سکتے تھے, پہن کے اتار دیا اپنی امت کے مالداروں کو گنجائش دینے کے لیے. خود وہی فقر کے کپڑے, فقر کا لباس, پیوند لگا ہوا لباس وہی اختیار فرمایا. اور قیامت کے دن انس نے پوچھا, یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کہاں ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا, میں اپنی امت کے غریب لوگوں میں کھڑا ہوں. ابغونی فی ضعفائکم, میں اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ ہوں. تو اللہ کے بعد محسن اعظم ہیں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جن کو سب کچھ اللہ نے دیا اور پھر انہوں نے کہا, نہیں یا اللہ مجھے نہیں چاہیے, مجھے نہیں چاہیے, کون سی ساری امت میری مالدار ہوگی. اوروں الٹا اوروں کے لیے دعا کی, اللہم انہم جیاعن فاشبعہم, یا اللہ میری امت بھوکی ان کو کھانا کھلا. وراتن فقصہم, یہ ننگے ہیں یا اللہ ان کو کپڑے پہنا. یا اللہ ان کے لیے تو دنیا اور آخرت بھلی کر دے. اور اپنی اور اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے کہا, اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا, یا اللہ آل محمد کی روزی تھوڑی کر. ہاں کیوں, کل کوئی تانا نہ دے سکے کہ اپنی اولاد کے تو مزے کروائے اور ہمیں کربلاؤں میں دھکا دے دیا. نہیں نہیں, کربلا میری اولاد کے لیے رہے گی. کوئی مانگ سکتا ہے اپنی اولاد کے لیے؟ اور مانگنی بھی نہیں چاہیے, کہیں جوش میں آ کے کوئی مانگنا بیٹھے پاگل, مانگنی نہیں چاہیے. خود اللہ کے نبی نے فرمایا, مت مانگو, اللہ سے عافیت مانگو, سہولت مانگو. ہاں خود اپنے لیے, اپنی اولاد کے لیے کیا مانگا, اللہ ان کی روزی تنگ کر, کل کو میری امت مجھے تانا نہ دے سکے. اس لیے آپ نے فرمایا, جب تمہیں دکھ ستائیں میرے دکھ یاد کرنا, سب ہلکے ہو جائیں گے. مجھے اتنا ستایا گیا کہ اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا, میرے اوپر اتنی آزمائش آئی اتنی کسی بھی آزمائش نہیں آئی. تین میل پتھر پڑے طائف کے میدان میں, تین میل, حالانکہ آپ کی انگلی کا اشارہ بھی نہیں ضروری تھا, صرف ارادہ ہی کافی تھا. ارادہ کیا, اللہ کی طرف متوجہ ہو کر ارادہ کر رہے تھے کہ ان کو پکڑ, ان کو پکڑ, تو بس پھر ان کا نشان نہ ملتا. لیکن تین میل پتھر کھا کے نہ اف کی نہ آہ کی, اور خون بہتا گیا بہتا گیا, اتنا خون بہا کہ ایک حدیث میں آتا ہے, طائف کے پہاڑ بل بلا اٹھے, رونے لگے, زمین رونے لگی, آسمان کے فرشتے رو پڑے. اور اب بے ہوش ہو کے گرے ہیں, بد دعا کا ایک لفظ مجھ سے نہیں نکلا. جو کافروں کے لیے بد دعا نہ کرتا ہو, وہ اپنی امت کے کلمہ گو کے لیے کتنا شفیق ہوگا. جب ہوش میں آئے, دشمن کے باغ میں پناہ لی, زید بن حارثہ جان نثار غلام ساتھ, انہوں نے اٹھایا, بھاگ کے دشمن کے باغ میں پناہ لی. جس کو دیکھ کر دشمن بھی رو پڑے ہوں, اس کی امت اسی کی سنتوں پہ چھریاں پھیرتی. اے ہے زندگی کی ہر طرز میں دوری دھار کا خنجر ہے جو میرے آپ کے ہاتھ میں ہے, وہ سارے وار حضور کے طریقوں پر ہی ہو رہے ہیں. کہ کہتے ہیں سنت ہی کیڑی گل ہے جی, کرو تو ثواب ہے, نہ کرو تو گناہ, تو کوئی نہیں. یہ چلتی مل کر ایک پرزہ خراب ہو جائے, چلتی رہے گی, سائرن بجنے لگ جائیں گے, فالٹ آ گیا ہے, فالٹ آ گیا ہے, وہ کہ جو کوئی نہیں کوئی نہیں, ایک پروزے کی خیر ہے, کوئی نہیں کوئی نہیں چلنے دو, ایک پروزے کی خیر ہے, ٹھیک ہے تو بھی ٹھیک ہے, خراب ہو تو بھی ٹھیک ہے, اگلے دن ساری مل کا بھٹا بیٹھا ہوگا. تو اللہ کے محبوب کی سنت ایک پروزے سے بھی زیادہ سستی ہے. ہائے ہائے, اتبا جیسا جانی دشمن, اس کا بھی دل بھر آیا. یہ بدر کے میدان میں جھنڈا بردار تھا, بدر کی بجائے میں کافروں کی طرف سے جھنڈا اس کے ہاتھ میں, بھاگا بھاگا گیا, نوکر کو نہیں بھیجا, خود بھاگا, انگور توڑ کے لایا. وہ رشتے داری کا خون جوش میں آ گیا نا, وہ سقیف والوں نے قریشی کو مار دیا, قومیت جاگ گئی. انگور توڑ کے لایا, پلیٹ میں سجائے, پھر شرم کی وجہ سے خود آگے نہیں گیا, اپنے غلام عداس کو کہنے لگا جا تو لے جا, تو لے جا, اور اسے کہنا تجھے رشتے داری کی قسم, تجھے خون کی قسم, رد نہ کرنا کھا لینا. جس کے لیے دشمن پسیج جائیں, اس کے لیے اسی کی امت, اسی کی امت کے ہاتھ میں خنجر ہیں, اور ہر ضرب اسی کے سینے پر ہے. ہر نبی تنگ آ کے پکار اٹھے, یا اللہ ان کو پکڑ لے, ان کو تہس نہس کر دے. اب انتہا ہے, انتہا ہے طائف کا میدان, انتہا ہے طائف کا میدان, بے بسی بے چارگی عروج پر ہے, آسمان کے فرشتے رو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر آپ نے وہاں اس باغ میں بیٹھ کر اللہ سے اپنا دکھڑا سنایا, اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی الی النار. اے میرے مولا, میری محنت میں کمی آئی ہوگی, میں کام پورا نہیں کر سکا ہوں گا, باقی اور تو کسی سے گلہ نہیں کرتا ہوں, تجھ سے آج گلہ ضرور کرتا ہوں, تو نے مجھے کن کے حوالے کر دی, الی بعید یتجہم او الی عدو ملکتہ امری, ایسوں کے حوالے کر دیا جو نہ مجھے پہچانتے ہیں نہ میرا حق پہچانتے. یہ ایسے دردناک کلمات تھے کہ اللہ پاک محبت جوش مار اٹھ, اور فرشتہ پہاڑوں کا بھی آ گیا, جبریل بھی آ گیا, کہ یا رسول اللہ حکم نے اطبق علیہم الاخشبین, میں انہیں بیچ میں ڈال کے دو پہاڑوں کے اندر ان چکی کی طرح پہاڑوں کو چلا دوں گا اور ان کو پیس کے رکھ دوں گا. آپ نے کہا نہیں نہیں, لا اللہ یخرجہم اسلابہم من واحد اللہ. اگر یہ ایمان نہیں ہے تو اللہ ان کی نسل میں کوئی ایسا پاک پیدا کر دے گا جو ایمان لائے. تو اس پر پہاڑوں کے فرشتے نے کہا صدق اللہ, سچ کہا میرے اللہ نے جس نے آپ کا نام رکھا ہے رؤوف الرحیم, بالمؤمنین رؤوف الرحیم, سچ کہا میرے اللہ نے, آپ واقعی رؤوف الرحیم. تو میرے بھائیو, دوسری بات ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ اور مبارک زندگی کو اپناؤ, ان سے بڑا محسن کوئی نہیں ہے. زندگی ان کی ساری محفوظ ہے, موجود ہے, کھلی کتاب کی طرح, روز روشن کی طرح. ایک ایک چیز, ایک ایک ادا, ساری 63 سال 4 دن آپ کی زندگی ہے, شمس قمری لحاظ, محرم سفر ربیع الاول کے لحاظ, 61 برس 2 مہینے 23 دن آپ کی زندگی ہے جنوری فروری کیلنڈر کے لحاظ سے, 22,330 دن اور 6 گھنٹے ہے وہ ایام کے لحاظ سے, اس میں نبوت کے 23 برس 8,156 دن بنتے ہیں. ان 22,330 دن اور 6 گھنٹے کی ہر صبح ہو, ہر شام, ہر دوپہر, ہر عصر, ہر مغرب, ہر عشاء, ہر پل پل کی پوری پوری خبر اللہ تعالیٰ نے کائنات کے صفحات پہ بکھیر دی ہے. کتابیں مٹ بھی جائیں تو اللہ نے ایسے لوگ آج بھی پیدا کیے ہیں جو سینوں سے حضور کی سیرت کو دوبارہ زندہ کر کے لکھ کے دکھا دیں. یہ نہیں کہ کوئی رہبر نہیں ہے, رہبر تو موجود ہے, چلنے والا کوئی نہیں ہے, راہرو منزل کوئی نہیں, ہادی رہبر موجود ہے. تبھی تو آپ پر نبوت کو ختم کر دیا گیا, کوئی نبی نہیں آئے گا, جو آئے گا وہ دجال ہوگا, کہ اب آپ کی زندگی مٹ نہیں سکتی، آپ کی سیرت چھپ نہیں سکتی، قیامت تک کے لیے آپ کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ایسے محفوظ کیا کہ میں ہر جگہ حضور کا نصر اس لیے سنا، کوئی اپنے حافظے کے لیے نہیں سناتا ہوں، یا کوئی اپنے علم کے روب کے لیے نہیں سناتا ہوں. دو وجہ ہیں، ایک تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی پوری زندگی کھلی کتاب کی طرح موجود و محفوظ ہے، روز روشن کی طرح محفوظ ہے، کوئی اس میں کسی جگہ بھی خفا نہیں ہے. جس کی 10,000 سال کی زندگی جو پیچھے ہے، جب وہ محفوظ ہے تو اگلی زندگی کیسے چھپ جائے گی؟ تو تلاش تو کرو، تلاش تو کرو. تم ادھر گنے خریدنے اور بیچنے کا فکر چڑھا ہوا ہے، اور ڈگری نے لینے اور بنانے کا فکر چڑھا ہوا ہے، پیسہ پیسہ پیسہ کتنا کو لے جانا چاہتے ہو بھائی؟ ایسا پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ آؤ بھائی، وہ محمد مصطفیٰ کے غلام بن کے بھاگیں، کوئی دوڑ لگانے کا مزہ تو آئے، یہ بھی کوئی دوڑ ہے. لگا لگا لگا لگا لگا کے جب نشان پر پہنچے تو آگے قبر کا گڑھا تھا، اس میں گم ہو گئے، اور ساری جیت اوروں کو دیکھ کے خود بازی ہار کے جا کے ایسا مٹ گئے، ایسا مٹ گئے کہ ٹک ہرس و حبس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب اللہ چلے گا بنجارا. مرتے ہی بازی ہار گئے، ساری چیزیں پرائی ہو گئیں. آؤ بھائی، غلام مصطفیٰ بننے کی دوڑ لگائیں، غلام مصطفیٰ بننے کی دوڑ لگاؤ. زندگی کھلی کتاب کی طرح موجود، 80 دادے ہیں، باپ سے لے کر آدم تک سب محفوظ ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے ہیں، بن عبد المطلب، بن ہاشم، بن عبد مناف، بن قصی، بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لوی، بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نظر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مضر، بن نزار، بن معد، بن عدنان، بن اد، بن حمیسع، بن سلامان، بن عوس، بن بوز، بن قموال، بن ابی، بن عوام، بن ناشد، بن حزا، بن بلداس، بن یدلاف، بن طابخ، بن جاہم، بن ناحش، بن ماخی، بن عیفی، بن عبقر، بن عبید، بن الدعاء، بن حمدان، بن سنبر، بن یثربی، بن یحزن، بن یلحن، بن ارعوا، بن عیبی، بن زیشان، بن عیسر، بن اقناد، بن ایہام، بن مقصر، بن ناحف، بن زارح، بن سمی، بن مزی، بن عوض، بن عرام، بن قیدار، بن اسماعیل، بن ابراہیم، بن آذر، بن ناحور، بن سروج، بن رعو، بن فائج، بن عابر، بن ارفخشاد، بن سام، بن نوح، بن لامک، بن متوشالح، بن ادریس، بن یارو، بن ملہل ایل، بن قینان، بن آنوش، بن شیسر، بن آدم علیہ السلام. یہ کھلی کتاب ہے، سب اس کے پیچھے آؤ بھائی، سب اس کے پیچھے آؤ، یہ تبلیغ کا پیغام ہے. اور دیکھو ہمارے یہاں نا، مجھے یہ خیال نہ آیا، ہمارے ہم لوگ ذمہ دار ہیں، لوکل ذمہ دار. ہماری کچھ روایات ہیں، ہمارے یہاں مراسی ہوتے تھے، اب تو وہ ذمہ دارے سارے ذمہ دار شہروں میں چلے گئے، بخیل ہو گئے، پرچے بڑھ گئے، لہذا ان کو غریبوں کو دینے کا فرصت ہی کوئی نہیں ہے، نہ تاجروں کو فرصت ہے، نہ ذمہ داروں کے پاس، تو ویسے ہی پیسے تھوڑے ہوتے. تو پھر اوپر سے شہروں کے خرچے، تو بخیل ہو گئے، بخل آ گئے. ایک شاعر نے شاعری چھوڑ دی، کسی نے کہا تو نے شعر کیوں چھوڑ دیے؟ فقالوا ہجرت الشعر قلت ضرورة باب الدواعي والبواعث مغلق خلت الديار فلا كريم يرتجى منهم نوال ولا مليح يعشق. میں کس بات پہ شعر کہوں؟ وہ کہنے گئے یہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ تو نے شاعری کیوں چھوڑ دی؟ تو میں کہتا ہوں شاعری کے لیے تو کچھ اسباب ہوتے ہیں، جس پر آدمی پر آمد ہوتی ہے، پھر زبان پہ وہ جاری ہوتا ہے، تو اسباب ختم ہو گئے. کا کیا اسباب ہیں؟ کا یا تو کوئی معشوق ہو جس کے عشق میں آدمی بے قرار ہو کر شعر کہے، تو دنیا حسینوں سے خالی ہو گئی، سرخی پاؤڈر رہ گئے، سرخی پاؤڈر کا بھی کوئی حسن ہوتا ہے، پلاسٹک سرجری رہ گئی، اس کا بھی کوئی حسن ہوتا ہے. اور دوسری وجہ ہوتی ہے کوئی سخی ہوتا ہے، کوئی سخی ہوتا ہے اور جس کی تعریف کر کے کچھ ملتا ہے تو پیسہ سارا کنجوسوں کے پاس چلا گیا ہے، دنیا سخیوں سے خالی ہو گئی ہے. تو میں کس کی تعریف میں شعر کہوں؟ کوئی سخی نہیں ملتا تو اس کی تعریف میں شعر کہوں، کوئی معشوق نہیں ملتا تو اس کے عشق میں شعر کہوں. تو اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتے ہیں تو پیسہ بخیلوں کو دے دیتا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ تیرے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا تین نشانیاں. کیا؟ کہ میں بارش کروں گا جب موسم نہیں ہوگا، اور جب موسم ہوگا تو روک لوں گا، حکومت بے وقوفوں کو دوں گا اور پیسہ بخیلوں کو دوں گا. اور ایک بخیل کا بھی پیر ہوتا ہے، وہ تو شحیح ہے. بخیل تو وہ ہوتا ہے جو اپنے اوپر خرچ کرے اوروں پہ نہ کرے، اور شحیح وہ ہوتا ہے جو نہ اپنے اوپر خرچ کرے نہ اوروں پہ خرچ کرے، ویک ویک کے خوش سندر لکھ ہو گیا، ان کروڑ ہو گیا، ان ارب ہو گیا، بیڑی بڑھیا ہر جا چھڑ کے مر جاؤں نہیں، وہ اسی میں خوش ہوتا رہتا ہے، نہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے نہ اوروں پہ خرچ کرتا. ہاں ہاں. پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ جب تو خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کہا جب میں خوش ہوتا ہوں تو بارش وقت پہ کرتا ہوں، حکومت سمجھداروں کو دیتا ہوں، پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں. تو بھی آج پیسہ بخیلوں کے پاس ہے، حکومت نکموں کے پاس ہے، اور بارشوں کا نظام خود بخود دیکھ رہے ہو، بے وقت کی بارشیں ہیں. تو یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ ناراض ہے جو کہہ رہا توبہ کرو، توبہ کرو، منا لو اپنے رب کو، منا لو اپنے آقا کو، منا لو اپنے اللہ کو کہ یہ جہان بھی بنے اور وہ جہان بھی بنے. تو ہمارے وہ میراثی جب آتے تھے نا ہمارے ڈیروں پر، ان کو کوئی کام نہیں ہوتا تھا، صرف پیو دادے پردادے کا نا چاونا کہ وہ تعریف پٹھی سیدھی کرنی، اپنی بوری دانے دے لیتے گئے. ہمیں بھی پتا تھا صرف ہماری جھوٹی تعریف کرتے ہیں، لیکن اس جھوٹی تعریف پر بھی ایسا خوش ہو جاتے تھے، چل بھائی بوری بھر دے گئے دانے دے گئے، یہ ترتیب چلی آ رہا ہے، اب ٹوٹ گئے، تھوڑا بہت میں نے اس کو باقی رکھا ہوا ہے، جب وہ جب انہوں نے میرا پتا چلتا وہ آ جاتا. جو ہی وہ دروازے سے داخل ہوں گے ہمارے ڈیرے کے، اتو نے دہا سوچے میں تارے جمیل دے دے رہے کیم، میں اللہ بھائی دے دے رہے کیم، نہ میرا پیو قائم رہا نہ میں قائم رہوں گا. یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، کتنا بڑا جھوٹ ہے. میاں نیا تلی دے دے رہے کیم، میاں گانے دے دے رہے کیم. وہ آگے بھی جاتے ہیں، میں تو آگے نہیں جانتا ہوں، ان کا کام ہی یہی تھا. حالانکہ نہ پردادا قائم رہا، نہ دادا، نہ پیو، نہ میں، ہر مر جاؤں، لیکن اس جھوٹی تعریف پر بھی نہ پیو دادے کی نسل سن کے، تعریفیں سن کے ہم خوش ہو کے خواہ مقام کو دے رہے. عام فقیر آتا ہم 10 روپے دیتے، وہ آتے ہیں بد وقت 100 روپے لے کے جاتے. ابھی عید پہ کہیں گے سر تو میں رفتہ نوٹ نہیں لینا، سوا نوٹ لینا، ابھی 500 لے. تو مجھے یہ خیال آیا، پتہ نہیں تبلیغ قبول ہے کہ نہیں ہے، نمازیں قبول ہیں کہ نہیں ہیں، اور چلو اللہ کے نبی کے میراثی بن جائیں، اس کے پیو دادے کی جس پڑھیں، اس کا نام بلند کریں. ہم چھوٹے سے ذمہ دار ہو کر آج تک اپنے میراثیوں کو پال رہے ہیں، کل ہم یہ کہہ تو سکیں گے یا رسول اللہ تیرے میراثی بن کے زندگی گزاریں. عمل کوئی نہیں، عمل کوئی نہیں ہے. اور پھر جو ممبر پہ بیٹھ جائے وہ تو ویسے ہی پھنس جاتا ہے، وہ یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ میں مخلص اور اخلاص والا ہوں. مجھے آپ کے اخلاص پر تو قسم کھانے کو میں تیار ہوں، آپ پر میں قسم کھانے کو تیار ہوں. اب سارے اللہ کے لیے آئے بیٹھو، میں اپنے پر قسم کھانے کو تیار نہیں. مجھے نہیں پتا کب میرا نفس میرے ساتھ کھیل کھیل جائے. تو بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک پاکیزہ زندگی لے کر آئے، تبلیغ اس کو سیکھنے کا پیغام ہے. پھر ہمارے نبی آخری نبی بن کر آئے، یہ خصوصیت ہے ہمارے نبی کی، ہمارے نبی آخری نبی بن کر آئے. ہم سے نبوت کے سلسلے میں دو مطالبے ہیں. ہمیں کہا گیا ہے کہو یہ اللہ کا نبی ہے، ہاں یہ اللہ کا نبی ہے، نہیں نہیں اتنے پر تمہارا ایمان قبول نہیں ہے، یہ بھی کہو کہ یہ آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں. ہاں جی ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں لا نبی بعدہ، ایک شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لاکھ دفعہ پڑھے اور یہ اس کا ایمان نہ ہو کہ آپ آخری نبی ہیں تو وہ کافر ہے, مسلمان نہیں ہو سکتا. تو ختم نبوت نبوت کے برابر مساوی عقیدہ ہے, مساوی عقیدہ ہے. یہ دو ستون کھڑے یہ گرا دیں تو یہ شامیہ نہ گر جائے, یہ گرا دیں تو بھی گر جائے گا. تو ہمارے کلمے میں چار جز ہیں, کلمے میں چار جز, تین ظاہر چوتھا باطن, تین لفظوں میں چوتھا معنی میں, تین لکھنے میں چوتھا عقیدے میں, تین لکھنے میں ہے چوتھا عقیدے میں ہے. دو نفی ہیں دو اثبات ہیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ تو کلمہ یہاں ختم ہو گیا. لا نبی بعدہ, کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, بات یہاں ختم ہے الفاظ کے لحاظ سے, لیکن عقیدے کے لحاظ سے ابھی ختم نہیں ہوئی. یہ بھی ساتھ مانو کہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. یہ لا نبی بعدہ کا جو لفظ ہے یہ کلمے کے اندر اس طرح چھپا ہوا ہے جیسے میرے جسم میں روح چھپی ہوئی ہے, میری ہر حرکت میری ہر حرکت میری روح کے مرہون منت ہے, روح نکل جائے تو میں ابھی میت ہوں. لا کلمے میں سے لا نبی بعدہ کا عقیدہ اگر نکل جائے تو ہمارا کلمہ میت بن جائے گا, مردہ ہو جائے گا, یہ کلمہ ایمان نہ رہے گا, یہ کلمہ ایمان نہ رہے گا جب تک اس عقیدے کو دل میں نہ اتارا جائے اور اس کی روح کو کلمے کے الفاظ میں نہ ڈالا جائے. تو چار حصے ہو گئے, دو نفی لا الہ یہ نفی ہے, لا نبی بعدہ یہ نفی ہے, الا اللہ یہ اثبات ہے, محمد الرسول اللہ یہ اثبات ہے. ان چار چیزوں کے چار مطالبے ہیں. لا الہ کا مطالبہ ہے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ, کبھی کسی کو مدد کے لیے مت پکارو, کبھی کسی کے سامنے سر نہ جھکاؤ, کبھی کسی کے آگے ماتھا نہ جھکاؤ. الا اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ ہاتھ اسی کی طرف اٹھاؤ, اسی کو مدد کے لیے پکارو. فلا تدعوا مع اللہ احدا, جب اللہ موجود ہے تو اللہ کو چھوڑ کر کسی کو مت پکارو, کسی کو مت صدا دو ندا دو. تو اور یہ ماتھا صرف اللہ کے سامنے جھکاؤ, یہ صرف زمین پہ سر رکھا جائے گا, اللہ کو سامنے رکھ کر یہ کسی کے آگے سر نہیں جھکے گا, نہیں جھک سکتا, یہ صرف اللہ کے سامنے جھکے گا یہ سر. او محمد تغلب جو تھا نا بڑا خر دماغ بادشاہ تھا, تو اسے بڑے عجیب عجیب حکم نافذ کیے تھے, اس کے دربار میں آ کر یوں سر جھکانا ضروری تھی, یوں سر جھکانا ضروری. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو اس نے بلوایا تو یہ کسی کے سامنے نہیں سر جھکاتے, میں ابھی بندوبست کرتا ہوں. تو اس نے دروازہ بنوایا, اس کے بیچ میں چھوٹا دروازہ لگا دیا جس میں آدمی یوں کر کے جھکتے آگے خود بیٹھو. تو وہ تشریف لائے تو ان کو بھی اس کی چال کا اندازہ ہو گیا, انہوں نے پاؤں پہلے اندر ڈالا. اگر یہ سر نظام الدین کا اللہ کے سوا آج تک کسی کے سامنے جھکا نہیں, یہ صرف اللہ ہی کے سامنے جھکا ہے. یہ الا اللہ کا مطالبہ ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ کیا ہے, محمدی بن جاؤ, غلام رسول بن جاؤ, غلام نبی بن جاؤ. جیسے وہ سامنے وردی والے بتا رہے ہیں کہ یہ سیکیورٹی کے لوگ ہیں, اگر یہ شلوار کرتا پہن لیں تو پھر کوئی پتہ نہیں چلے گا سیکیورٹی والے ہیں کہ عام لوگ ہیں. تو اس محمد الرسول اللہ کے عقیدے کا اتنا مطالبہ ہے کہ اتنی غلامی رسول اختیار کرو کہ چلتے پھرتے غلام رسول نظر آؤ, کہا جا سکے یہ غلام رسول ہے, یہ غلام نبی ہے, یہ غلام مصطفیٰ ہے, یہ غلام مشتبہ ہے. اتنی وردی نہ اتارو کہ پہچان ہی ختم ہو جائے غلام رسول ہے کہ غلام شیطان ہے. اگر وردی کی کوئی قیمت نہ ہوتی تو ان کو وردی کیوں پہنائی گئی, پولیس کو وردی کیوں پہنائی گئی, فوج کو وردی کیوں پہنائی گئی؟ اگر وردی کی کوئی قیمت نہیں ہے تو وہ کہو جرنیل فوج کے جرنیل سے کہ آپ کل انڈین جرنیل کی وردی پہن کر آ جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا, وردی جیسی وہ دل ٹھیک ہونا چاہیے, نہیں کہ جی اندر بندے کا ٹھیک ہونا چاہیے باہر کی کہڑی گل ہے, دل مومن ہونا چاہیے اتو بھاوے جی ہو جائے. جاؤ بھائی جرنیل پاکستان سے کہو کل آپ ہندوستانی جرنیل کی وردی پہن کر آئیں کوئی فرق نہیں پڑتا, دل مومن ہونا چاہیے باہر کی کہڑی گل ہے. اگر وہ ہندوستانی جرنیل کی وردی پہن کے چلا گیا تو اس پر بغاوت کا مقدمہ درج ہوگا, غداری کا مقدمہ درج ہوگا. لا نبی بعدہ, لا نبی بعدہ, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. دیکھنا بھائی غور سے سننا, کوئی یہ نہ کہیں مولوی صاحب کلمہ وساتے لگے گئے, اس لیے میں بار بار اس چیز کو دوہرا رہا ہوں. کلمہ وہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لیکن کلمے کی روح, روح روح کے بغیر جسم کوئی نہیں, روح کے بغیر زندگی کوئی نہیں. لا نبی بعدہ, ختم نبوت کے عقیدے کے بغیر کلمہ ہے ہی کوئی نہیں. تو اس ختم نبوت کا کیا تقاضا ہے؟ بعدہ ختم نبوت کی پہچان کیا ہے؟ پہچان کیا ہے؟ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں, اسے آپ کو پتا چلے گا. 1979 میں ایک جماعت پیدل فرانس میں چل رہی, فرانس میں پیدل سردی کا موسم, ایک گاڑی رکی, دو لڑکیاں نکلی, انہوں نے جیب سے پیسے نکالے, کہا بھی یہ پیسے لے لیں بس پہ چڑھ جائیں, بڑی سردی ہے. کہنے لگے ہمارے پاس پیسے ہیں. کہا تو پھر آپ اکٹھے سوار ہونا چاہتے ہیں, پوری وین چاہتے ہیں, تو ہم آپ پیچھے شہر ہے ہم آپ کے لیے پوری وین لے کر آتی ہیں. کہا نہیں نہیں ہمیں وین نہیں چاہیے, وین تو ہمارے پاس اپنی ہے. تو پیدل جماعتیں جب پہلے چلتی تھیں تو وہ ایک وین لے کر اس میں سامان ڈالا اور وین چلی 15 میل, وہاں جا کے ڈیرا لگایا, خیمہ لگایا. اب تو ہر جگہ مسجدیں بن گئی, پہلے خیمے لگاتے تھے, یہ پیچھے پیدل آتے تھے. وہ کہنے کہ پھر تم پیدل کیوں چل رہے ہو, پیدل کیوں چل رہے ہو؟ تو انہوں نے اس کو تھوڑی بات کی کہ ہم اس لیے پیدل چل رہے ہیں کہ لوگوں کو ہدایت مل جائے, لوگ اللہ کو مان لیں, اللہ کی اطاعت کر لیں. تو ایک لڑکی کہنے کہ میں بتاؤں تم کون ہو, مجھے اب پتہ چل گیا, میں بتاؤں تم کون ہو؟ بتائیے. کہ تم نبی ہو. کہ آپ کو کیسے پتا چلا ہم نبی ہیں؟ کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ کام نبی کیا کرتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ ہم نبی نہیں ہیں, ہاں ہم اس نبی کے امتی ہیں جو ہمارے ذمے نبی والا کام لگا کر گیا, جا کے فرما گیا میرے بعد کوئی نبی نہیں, تمہارے بعد کوئی امت نہیں, میرا پیغام پوری دنیا میں پہنچانا تمہارے ذمے ہے. وہ دونوں لڑکیاں مسلمان ہو گئیں. پھر تھوڑی دیر بعد پھر واپس آئیں اور ڈگی بھری ہوئی کھولی, اس میں پھل مالٹے سیب کیلے, کہیے آپ لے لیں. ان کا ہمیں تو ایک چادر اٹھانی مشکل ہو رہی ہے, کریٹ کہاں سے اٹھائیں گے؟ کہا نہیں کچھ نہ کچھ ضرور لینا پڑے گا. تو کسی نے کیلا لے لیا, کسی نے سیب لے لیا. پھر کہا کہ آپ اگلے اتوار آپ کہاں ہوں گے؟ کہاں فلاں جگہ پر ہوں گے. اتوار کو وہ لڑکیاں 8 لڑکیوں کو لے کر آئیں اور ان کو بھی وہاں مسلمان کیا. بھائیو اس امت کی امتیازی شان تبلیغ کا کام ہے. اگر تبلیغ کا کام نہ ہوتا تو دنیا میں اسلام نہ پھیلتا. تبلیغ کا کام نہ ہو, سارے دین کے کام ہوں تو کیا ہوگا؟ جیسے گنا روز آ رہا ہو, دیکھنے میں روزانہ گنوں کے ٹن ٹن آ رہا ہوں, بیچ میں اس کے شکر شوگر نہ ہو تو یہ مل کوئی نتیجہ نکالے گی؟ تھوکا پاؤڈر نکل کے باہر آئے گا. اللہ نے اس امت کو تبلیغ کا مبارک کام دیا ہے اور یہ نبیوں والی محنت ہے جس کے ذریعے سے ساری دنیا میں دین زندہ ہوتا ہے. 90 برس کے اندر, 11 ہجری میں ہمارے نبی کا انتقال ہوا, 12 ربیع الاول, 11 ہجری کے محرم سفر کے 2 مہینے گزر چکے ہیں, ربیع الاول کے پہلے 10 دن گزر چکے ہیں. پھر 1 سال مزید لگا عرب کے لوگوں کو دوبارہ مسلمان بنانے میں جو مرتد ہو گئے تھے, تو اس طرح 12 ہجری مکمل ہو گئے. 12 ہجری کے بعد مسلمان نکلے ہیں اللہ کا پیغام لے کر. ٹھیک 92 ہجری میں میرے ضلع ملتان میں محمد بن قاسم داخل ہو گئے 80 برس کے اندر, اور ادھر کاشغر تک, ادھر استنبول تک, ادھر جنوبی, ادھر وہ سارا شمالی افریقہ, الجزائر, تیونس, مراکش اور لیبیا اور سینیگال چاڑ تک, سارا پرتگال, سارا اسپین, جنوبی فرانس تک یہ امت پہنچی ہے صرف 92 برس کے اندر. 82 برس, 80-100 سال کے اندر اندر یہ سارا دائرہ کھینچا گیا ہے. یہ تبلیغ کا کام جو جماعتیں بستر اٹھا کے چل رہے ہیں, یہ کوئی جماعت نہیں ہے, یہ کوئی تحریک نہیں, یہ تحریک نہیں, کوئی جماعت نہیں, یہ میرے بھائیو ختم نبوت کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے گھر گھر کریا کریا پھرنا ہے, پہنچانا. دیکھو اگر یہ گنا نہ پہنچے تو مل چلے گی؟ گنا نہ پہنچے, یہ ٹرالیاں نہ چلیں, یہ ٹریکٹر نہ چلیں, یہ مل چلے گی. یہ مسلمان اگر پیغام حق کو لے کر ٹریکٹر ٹرالی نہیں چلائیں گے تو ساری انسانیت کی چمنیاں بند ہو جائیں گی اور ان سے ان میں ایمان کی مٹھاس پیدا ہونی بند ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تبلیغ کے کام کو بارش سے تشبیہ دی ہے. سارا پانی ہو, دریا بھی ہو, کنویں بھی ہوں, چشمے بھی ہوں, بارش نہ ہو تو فصل ہری نہیں ہوگی, بارش نہ ہو پیداوار نہیں بڑھے گی, بارش نہ ہو بیماری نہیں جائے گی. کیوں؟ کہ بارش ایسے ناممکنات کو ممکن بناتی ہے جو انسانی بس میں نہیں ہے. یہ چند ایسے یہ نامیاتی مادے زمین پر برساتی ہے جو انسان نہیں برسا سکتا. تو تبلیغ کو اللہ نے بارش سے تشبیہ دے کر یہ بتایا ہے کہ تبلیغ وہ مبارک کام ہے, جب تک یہ کام زندہ نہ ہوگا دنیا میں اسلام زندہ نہیں ہو سکتا. تو بھائیو, چھ بر اعظم میں اللہ نے اس کو پہنچا دیا, بارش بن کے برسا. یہ جو بارش ہوتی ہے نا, یہ 97% تو ہوتی ہے سمندر کے بخارات, 3% ہوتی ہے باقی بخارات پانی. اور ایک سیکنڈ میں, کیا بتا رہا ہوں, ایک سیکنڈ میں 16 ملین ٹن پانی بخارات بن کے ہوا میں چلا جاتا ہے. 1.60 کروڑ ٹن پانی ہوا میں ایک سیکنڈ میں چلا جاتا ہے. یہ اوپر, یہ کہاں سے جاتا ہے, سمندر کی جو اوپر کی سطح ہے پانی کی, اس کو کہتے ہیں مائکرو لیئر. 1/10 ملی میٹر, ملی میٹر سینٹی میٹر کا 10th حصہ ہوتا ہے, پھر اس کے 10 حصے کیے جائیں تو اس کا وہ جو 1/10 ملی میٹر ہے, وہ جو پانی کی سطح ہے اس میں بے شمار جانور ہیں, بے شمار درخت ہیں, پودے جو مائکروسکوپ سے نظر آتے ہیں, وہ اس میں گلتے ہیں, سڑتے ہیں, مرتے ہیں. یہ بارش کے بخارات اس میں سے اٹھتے ہیں تو اپنے ساتھ بے شمار کھاد لے کے جاتے ہیں. وہ کھاد اوپر سے اللہ اس کو برساتا ہے تو اس میں میگنیشیم, کوبالٹ, زنک اور مرکری اور پلس نائٹروجن جو ہوا میں ہے, وہ اس طرح مناسب انداز سے گرتا ہے کہ ساری زمین ہری ہو جاتی ہے, فصلیں لہلہا جاتی ہیں اور انسانی زندگی میں بھی بہار آ جاتی ہے, بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. اگر یہ بارش بند ہو جائے تو کنویں بھی ہوں, باغ بھی ہوں, اور دریا بھی ہوں, اور چشمے بھی ہوں, ٹیوب ویل بھی ہوں, اول تو آہستہ آہستہ سب خشک ہو جائیں گے, اور اگر ہوں بھی صحیح تو نہ زمین نرم ہوگی اور نہ انسان کو صحت ملے گی. جب دیکھنے آپ کا تو یا اللہ بارش دے خشک سردی ہے, بارش دے بیماریاں آ گئی ہیں, بارش دے یا اللہ فصل کا رنگ بدل جائے گا. پہلے جب ہم چھوٹے تھے تو دسمبر میں ضرور جھڑی لگتی تھی, آخری 10 دن ضرور جھڑی ہوتی تھی, اور ان دنوں گندم اونچی ہو چکی ہوتی تھی تو اس پر وہ بارش گرتے گرتے گرتے اس میں وہ بے شمار, پھر وہ اپنے نکالتے تھی, شاخیں نکالتی تھی, تو اس کی وجہ سے گندم بڑی خوبصورت ہوتی تھی. اب دسمبر گزر جاتا ہے, جنوری گزر جاتا, ہمارے یہاں فروری میں بارشیں شروع ہو جاتی. فروری میں بارش ہونے کا کیا مطلب ہے, ہمارا علاقہ آم کے باغات کا ہے, سارا بور جھڑ جاتا ہے, وہ بور آیا ہوتا ہے اور اس کو پولینیشن کا وقت ہوتا ہے تو اوپر سے بارش ہوتی ہے, وہ بور نر پتلا ہو جاتا ہے, وہ زمین پہ گر جاتا ہے, سارا سال امبا نو پانی دے, کھاد دے, اخیرتے پتے ہاتھ سے چندن ہو رہا ہے, ہاتھ کو نہیں اٹھتے. بارش تبلیغ بارش ہے, تبلیغ بارش ہے. تبلیغ نہ ہوگی تو جیسے دنیا کی زمین بنجر ہو جائے گی ایسے ہی دلوں کی زمین بنجر ہو جائے. تو میرے بھائیو, ہم کوئی تبلیغی جماعت والے نہیں ہیں کہ بھائی ہم آپ کو تبلیغی جماعت میں شامل کر کے کوئی اپنا ادب بڑھانا چاہتے ہیں, یا آپ کو اپنا مرید کرنا چاہتے ہیں, آپ کو اپنے بیعت کرنا چاہتے ہیں, کوئی اپنی شخصیت کا لوہا منوانا چاہتے ہیں. مسافر ہیں, آئے چلے گئے, فقیرانہ آئے صدا کر چلے, میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. یہ 3 باتوں کی بنیادی محنت. ہر مسلمان اللہ کی غلامی میں آ جائے, ہر مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% اتباع میں آ جائے, ہر مسلمان اس پیغام حق کو لے کر دنیا میں پھرنے والا بنے. پھرنا اس امت کا سب سے بڑا عمل ہے, اور بیٹھ جانا اس امت کا سب سے بڑا جرم ہے. داؤد علیہ السلام ایک دفعہ ان کا کمرہ بند بنایا, دیواریں اونچی کرنے کا, ایک دن اللہ اللہ کروں گا کسی سے نہیں ملوں گا, ایک دن اللہ اللہ کروں گا کسی سے نہیں ملوں گا. اوپر سے 2 فرشتے انسانی شکل میں اندر گھڑم. داؤد علیہ السلام پریشان, یہ کہاں سے آ گئے, دروازے بند, دیواریں سربا فلک, یہ کہاں سے آ گئے. کلا تخف خصمان بغا بعضنا علی بعض فحکم بیننا بالحق, یہ ہمارا جھگڑا ذرا آپ چکا دیں. جھگڑا کی ہے مطلب میری نڑین میں بیٹا نے دی ہے کہ بیٹیاں ہے کہ میں نے دے چا. تو یہ فیصلہ تو بچہ بھی کر سکتا ہے کہ یہ غلط کام ہے. اب داؤد علیہ السلام حیران پریشان, یہ چکر کیا ہے, یہ آئے کہاں سے اور یہ مقدمہ کون سا میرے پاس لائے؟ ان ھذا اخی لہ 99 نعجہ ولی نعجہ واحدہ فقال اکفلنیھا وعزنی فی الخطاب. تو ایک دم داؤد علیہ السلام کو خیال آیا کہ اللہ مجھے کہہ رہا ہے داؤد تو دروازے بند کرنے نہیں آیا. نبی کا کام اندر بیٹھ کے نہیں عبادت کرنا, نبی کا کام گلیوں میں پھرنا ہے, لا الہ الا اللہ کی صدا لگانا ہے. اگر تجھے خلوت چاہیے تو رات کو کیا کر, دن بندوں کے لیے ہے, رات تیرے رب کے لیے ہے. اس لیے اللہ نے ہمارے نبی سے کہا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا ان لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا. اللہ نے میرے آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا خلوت کے بغیر کام نہیں چلتا, پر دن میں نہیں رات میرے لیے, دن میرے بندوں کے لیے, جا تیرا دن میں لمبا تیرنا ہے. اس وجہ پر یہ امت سب سے امتیازی امت ہے, سب سے اعلیٰ اور افضل امت ہے, سب سے اونچا مقام اس امت کو ملا. آپ نے فرمایا ہماری مثال ایسے ہے جیسے ایک اور دوسری امتوں کی مثال, ایک آدمی نے فجر سے ظہر تک کام کیا اس کو ایک روپیہ ملا, دوسرے نے ظہر سے عصر تک کام کیا اس کو ایک روپیہ ملا, تیسرے نے عصر سے مغرب تک کام کیا اس کو دو روپے ملے. عصر سے مغرب میں کتنا وقت ہوتا ہے؟ گھر جا کے بیٹھتے ہیں کہ پیچھے مغرب کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں, اتنا وقت ہوتا ہے. اور فجر سے ظہر کتنا, ظہر سے عصر کتنا؟ تو آپ نے فرمایا فجر سے ظہر تک کی مثال تو یہودی ہیں, کام زیادہ معاوضہ تھوڑا. ظہر سے عصر کی مثال عیسائی ہیں, کام ان سے قدرے کم معاوضہ پھر بھی تھوڑا. اور ہم کام بڑا تھوڑا معاوضہ بہت زیادہ. عصر سے مغرب دو روپے ملے, دو درہم ملے. کیوں؟ اللہ نے کسی امت کو تبلیغ کا کام نہیں دیا, لہذا وہ لاکھوں سال بھی عبادت کریں تو تبلیغ کے ایک دن کو نہیں پہنچ سکتا. چونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ کے راستے میں ایک گھڑی کھڑے ہو جانا 70 سال کی عبادت, رات کی عبادت اور دن کے روزے سے بہتر ہے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک رات جو ہو شب قدر, جو ہو رمضان, اور آگے مسجد ہو بیت اللہ اور مقام ہو حجر اسود, تو کتنی فضیلتیں کٹھی ہو گئیں. یہ رات جو حجر اسود کے سامنے بیت اللہ کے اندر لیلۃ القدر رمضان کی جو رات ہے, مغرب سے فجر کی اذان تک جو شخص کھڑا ہو کے بندگی کرتا رہے اس سے افضل ہے اللہ کے راستے میں ایک گھڑی کھڑے ہونے والا. رمضان میں نہیں, کسی اور دن میں کھڑا ہوا ہے. تو لہذا یہ امت آگے بڑھ جائے گی اپنے اس دعوت کے کام کی وجہ سے, تبلیغ کے کام کی وجہ سے. اس لیے آپ نے فرمایا. پھر دوسری جگہ آپ نے کہا ہاں تو پہلی امتیں کہیں گی یا اللہ ہمیں تھوڑے پیسے ملے ان کو زیادہ ملے, ہماری مزدوری تھوڑی ان کو زیادہ. اللہ تعالیٰ کہیں گے تم سے جو طے کیا تھا وہ تو پورا پورا دے دیا نا. کہاں وہ تو دے دیا, کپر میں زیادہ جس کو جتنا چاہوں دے دوں, تمہیں اس سے کیا غرض؟ میں نے 2-3 مزدوروں سے طے کیا 100-100 روپیہ دوں گا, دو کو میں نے 100-100 دے دیا, دوسرے کو 150 دے دیا, تو میں نے کسی کا حق تو نہیں مارا. ان کو حق دیا ہے, ایک کو اپنی مرضی سے زیادہ زیادہ دیا ہے. چونکہ اللہ کو اپنے حبیب سے بہت پیار ہے, اس کی تو فعل امت سے بھی پیار ہو گیا. تو ہم نے کہا ہم سب سے پہلے جنت میں جائیں گے, آئے سب سے پیچھے جائیں گے سب سے آگے. کوئی نبی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک ہمارا نبی نہ چلا جائے. اونٹنے پہ آپ سوار ہوں گے اور بلال کے ہاتھ میں لگام ہوگی, آپ دروازے پہ دستک دیں گے, اندر سے رضوان بولے گا کون ہے, آپ کہیں گے محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ کے لیے دروازہ کھلے گا, آپ اندر جائیں گے. آپ نے کہا میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ میرے ساتھ ساتھ داخل ہوں گے. چشمے, دو دروازے پر دو چشمے ہوں گے, ایک سے پانی پئیں گے سینے کا کھوٹ ختم, پیٹ کا پخانا ختم, دوسرے سے وضو کریں گے تو چہرے پر ایسی تازگی آئے گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے چہروں کو جھریوں سے, بڑھاپے سے, بیماری سے پاک کر دے گا. جب یہ جنت میں قدم رکھ رہے ہوں گے تو ان کا قد یہ نہیں ہوگا جو ابھی آپ اور میں دیکھ رہے ہیں, بلکہ ہمارا قد 130 فٹ کی لمبائی پر ہوگا. آدم علیہ السلام کا قد 130 فٹ آدم کا قد ہوگا, یوسف علیہ السلام کا حسن ہوگا, اور داؤد علیہ السلام کی شیریں زبان ہوگی, اور ایوب علیہ السلام کا صابر دل ہوگا, اور عیسیٰ علیہ السلام کی خوبصورت جوانی ہوگی, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق ہوں گے, اور پانچ سفتیں بیضن سرخ سفید جردن جسم کے سارے بال ختم سر کے, یہ بھموں کے, یہ پلکوں کے تھوڑی تھوڑی بھیگی مونچھیں, باقی سارے بال ختم. مردن چہرے سے داڑھی غائب ہو جائے گی, داڑھی غائب ہو جائے. جنہوں نے نہیں رکھی ان کو پتہ نہیں رکھنی پڑ جائے تو پتہ نہیں ساڑھی کوئی نہیں ہونی اتنے مردن چہرے سے داڑھی غائب. مکحلین آنکھوں میں سرما لگ جائے گا. جعادن جو ہمارے نبی کے بال تھے نا وہ بال اللہ دے گا. او واللیل اذا سجا تیری بکھری زلفوں کی قسم یہ وہ بال اللہ دے گا. گنیم گنگریالے جو یہاں تک شانوں تک پھیلے ہوئے ہوں گے اور سر پہ رکھے گا تاج. میں گیا 1983 میں انگلستان جماعت میں, وہاں بیمار ہو گیا ساری جماعت واپس آئی, میں اکیلا 2 مہینے وہاں رہا. ایک دن میرے پاس ایک ساتھی ہے کہنے لگا آپ کو کو نور دکھاؤں. میں نے کہا ضرور دکھاؤ. کو نور ہمارے ہندوستان کا ہیرا تھا. علاؤالدین خلجی ایک بادشاہ گزرا, اس نے حیدرآباد دکن میں ایک ریاست تھی دیوگری, اس کو فتح کیا ہندو ریاست. جب اس کے خزانے کو کھولا تو اس میں ایک ہیرا پڑا تھا. اس کو ہیرا اتنا بڑا تھا کہ اس کو دیکھتے ہی علاؤالدین کے منہ سے نکلا کوہ نور, یہ تو نور کا پہاڑ ہے, یہ تو نور کا پہاڑ ہے. اس دن سے اس ہیرے کا نام بنا کوہ نور. وہ ہیرا ملکہ وکٹوریا کے تاج میں اوپر جو صلیب بنی ہے اس کے اندر لگا ہوا ہے. تو مجھے لے گیا وہاں ایک جگہ تھی, تو وہ ایسے کہ 2.5 مربع فٹ میں وہ تاج پڑا ہوا تھا, تو اس کی روشنی بس اتنی اتنی وہ اس کے جو شوائیں نکل رہی تھی ایسے. تو بھائیو یہ دنیا کے سب سے بڑے ہیرے کی اوقات ہے کہ 2.5 مربع فٹ سے آگے اس کی شوائیں نہیں جا رہی تھیں, اور میرے نبی کا فرمان ہے جنتی کے سر پہ جو تاج ہوگا اس کے سب سے چھوٹا موتی اللہ تعالیٰ دنیا میں رکھ دے تو سارا جہان روشن ہو جائے گا, جگ روشن ہو جائے گا, زمین کی تہیں روشن ہو جائیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سبز ریشمی جوڑے پہنائے گا, سونے کے کنگن. دیکھو دنیا میں مرد کے لیے ہر حال میں سونا حرام ہے, وہ چین ہو وہ انگوٹھی ہو. بڑا پرسوں بڑی خوشی ہوئی ہماری جماعت کے مرید کے, وہاں ہمارے دوست ہیں تو کوئی ذمہ دار فیملی, تو ان میں میں نے بیان کیا. تو اس کے بعد ان کے گھر میں کھانا کھا رہا ایک نوجوان, اسی کا بھتیجا, میرے دوست کا بھتیجا, اس نے بڑی موٹی یہاں زنجیر ڈالی پنیر. تو میں نے تھوڑا سا اس کو جنت کے فضائل سنائے. میں نے کہا بھائی تیری مرضی, اتار دے یا نہ اتار. پرسوں مجھے لاہور میں ملا, میں تو بھول گیا تھا, مجھے آ کر ملا, میں نے نہیں پہچانا. کہا جی میں جاوید کا بھتیجا. اچھا اچھا اچھا, اگلی مجھے بھول گئی تھی کہ آگے کیا وقت. کہنے لگا مولانا دیکھو زنجیر غائب ہو گئی, زنجیر غائب ہو. میں نے کہا انشاءاللہ اللہ تجھے جنت کی پہنائے گا. مرد کے لیے حرام ہے کہ وہ انگوٹھی پہنے یا وہ کنگن پہنے یا وہ سونے کی زنجیر پہنے. انتظار کرو, اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں مردوں کو زیور عورتوں سے زیادہ حسین نظر آئے گا. اللہ کہے گا آؤ میں پہناتا ہوں, اساغر من ذہب یہ لے, یلبسون ثیابا خضرا ریشمی لباس, متکئین فیہا علی الارائک بیٹھ تختوں پر, کیا کر, کھا لحم طیر مما یشتہون پرندوں کے گوشت, کھا پھل فاکہۃ مما یتخیرون, پی معین کاف من معین معین کی شراب, یسقون من رحیق رحیق کی شراب, مزاجہ من تسنیم تسنیم کی شراب, کان مزاجہا کافورا کافوری شراب, عینا فیہا تسمى سلسبیلا سلسبیل کی شراب. پینے میں تین انداز, تین مجلسیں, تین محفلیں. ایک مجلس ہے جہاں خود ڈال ڈال کے پی رہے ہیں, یشربون من کاسن کان مزاجہا کافورا, خود ڈال رہے خود پی رہے. یہ وہ ہیں جو 33 نمبر لے کے پاس ہوں گے نا, 33 نمبر پاس ہو گئے, لتنا تو بچ گئے. یشربون من کاسن کان مزاجہا کافورا, یہ خود ڈال ڈال کے پی رہے. ایک اس سے اوپر کا درجہ ہے جو فرسٹ ڈویژن میں پہنچے, وہاں یسقون فیہا کاسن کان مزاجہا زنجبیلا, جہاں ان کو پلایا جا رہا ہوگا, پلانے والے فرشتے ہوں گے, غلام ہوں گے, بیویاں ہوں گی, حوریں ہوں گی, ڈال ڈال کے پیش کر رہی ہوں گی. ایک اس سے اوپر کا درجہ ہے جنہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی, وہاں کا ساقی بھی اور محفل بھی اور مجلس بھی اور, وسقاہم ربہم شراباً طہورا, وہاں اللہ خود ان کو ڈال ڈال کے پلا رہا ہوگا. اب تمہاری مرضی ہے 33 نمبر لے لو یا فرسٹ ڈویژن لے لو یا امتیازی نمبر لے لو, اپنی مرضی, دینے والے نے دینے میں کوئی کمی نہیں کی ہے. پھر مجلس کو سجا دے گا حسین بیویوں سے, خوبصورت بیویوں سے جو سمندر میں تھوک ڈالیں اللہ کی قسم سمندر میٹھے ہو جائیں. کبھی میں نے ایک سمندری سفر کیا تھا, وہ سمندری 4 گھنٹے کا تھا صرف, پر مجھے اس دن پتا چلا کہ میرے محبوب نے کیا کہہ دیا, ایک تھوک جنت کی عورت نہیں تھوکتی, تھوکنا عیب ہے, نہیں تھوکتی, لیکن اگر وہ لعاب کٹھا کر کے تھوک کر دے اور چند ایسے پھار جیسے منہ سے لعاب اس کا گر جائے تو بحر الکاہل جو دنیا کا بڑا سمندر ہے وہ 11,000 میل لمبا ہے اور بے شمار جگہ پر 11 کلومیٹر گہرا ہے اور ہمالیہ پہاڑ جیسے سینکڑوں سلسلے اس کے اندر ایسے غائب ہو جائیں کہ ان کی ایک ایک کنارہ تک اس کا نظر نہ آئے. اتنا گہرا سمندر, 7-6 سمندر سارے کڑوے کسیلے, وہ کڑواہٹ ہے. ایسا کڑوا کسیلا زبان پہ رکھو تو زبان جل جائے. جنت کی لڑکی ایک تھوک ڈال دے, 7 سمندر شہد بن جائیں. شہد, شہد سے زیادہ میٹھے. اور یہ جن کو دنیا کی کہہ رہے ہیں تو پری ہے, تو حور ہے, پیشاب پکانے والے بھی کبھی پری بن سکتے. دنیا کی حسین ترین عورت شہد میں تھوک ملا کے آپ کو پیش کرے, کھا لو گے؟ الٹا اس کے منہ پہ مارو گے. سورج کو انگلی دکھا دے, سورج نظر نہیں آئے گا. مردوں سے خطاب کرے, ان میں زندگی کی لہر دوڑ جائے. زندوں کو چہرہ دکھا دے, ان کے کلیجے پھٹ جائیں. ایک قدم چل کے جب خامن کی طرف آتی ہے, صرف ایک قدم, تو 1,00,000 ناز و نخرہ اپنے خامن کو دکھاتی ہے ایک قدم میں. یہ تو اس کی عام چال ہے, جب اس کی نخرے والی چال ہوگی تو کیا قیامت آئے گی. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا, اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو جنت کی لڑکی کو دیکھ کر سب کے کلیجے پھٹ جاتے, مر جاتے. ایک خاتون کا مجھے فون آیا, مولانا صاحب آپ اتنا ہوروں کو کیوں بیان کرتے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے بیان کرتا ہوں کہ تمہارے خاوند زنا نہ کریں, وہ تمہارے لیے وفادار بن جائیں. اچھی چیز کی طلب میں تو لوگ گندی چیز کو چھوڑ دیں. ہماری زمین کے سامنے تھے ایک, ہمارا فوت ہو گیا مرحوم زمیندار تھے, ہر ہفتے ان کا 30 ایکڑ کا باغ تھا. اس کے اندر ایک بڑا خوبصورت بنگلہ تھا, اس میں ہر ہفتے شراب و کباب کی محفل ہوتی تھی اور آ کر توائے پہ ناشتی تھی. مستقل وہ اللہ تعالی نے ہماری ملاقات کروا دی, اللہ نے ان کو توفیق دی. انہوں نے 10 دن لگائے, 1992 کی بتا رہا ہوں, 10 دن لگائے, صرف 10 دن, اس کے بعد چلا بھی نہیں لگایا, 4 مہینے 10 دن سے لگا. اللہ نے ایسی توبہ کی توفیق بخشی, آنکھیں بدل گئی. اچھے کو دیکھ کر آدمی برے کو چھوڑتا ہے. ایک دن وہ اس بازار سے گزر رہے تھے تو وہ جو لڑکیوں کی نظر پڑی جو جایا کرتے, جو بھاگ کے آئیں, وہ سڑک پر کھڑی ہو کر ان کی گاڑی روک لی. کہنے کہ خان صاحب راما بھول گئے ہو. وہ کہنے لگا ہوں اسی ہوراں دیا راما تک لیا, ہوں تڈے قابو نہیں ہم نے اسی ہوں اسی ہوراں تک لیا ہے, ہوں تڈے قابو نہیں ہوں اسی. ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہوئے, ذکر کرتے ہوئے, تلاوت کرتے ہوئے, پوری داڑھی کے ساتھ اس کا انتقال ہوا. مجھے صدمہ ہے, میں اس کے جنازے پہ نہ پہنچ سکا, پتہ نہیں میں کہاں گیا ہوا تھا. حالانکہ اس کی وصیت یہ تھی میں مر جاؤں تو میرا جنازہ مولی طارق جمیل پڑھائے. میں بہت بھاگا لیکن میں اس کے وہ قبر تک پہنچا, جنازہ اس سے پہلے ہو چکا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حسین جہان بنایا ہے, ان کو اپنے نور میں سے جنت کی لڑکی پر نور ڈالا. پھر ایمان والی عورت, میں نے اس کو کہا, میں نے کہا آپ گھبراتے کیوں؟ اللہ تعالیٰ ایمان والی عورت کو جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت کر دے گا. بلکہ جنت میں ایک اثر, کتنے بجے؟ 4 بجے, 4:15, چلو شکر ٹھیک. جنت میں ایک مناظرہ ہوگا جنت کی حوروں کا اور ایمان والی عورتوں کا. جنت کی حوریں کہیں گی ہم زندہ ہیں, ہم نے موت نہیں دیکھی, ہم جوان ہیں, ہم نے بڑھاپا نہیں دیکھا, ہم راضی بازی, ہم نے کبھی لڑائی نہیں کی, ہم ساتھ رہنے والی, ہم نے کبھی ساتھ نہیں چھوڑا. خالدات, ناعمات, راضیات, مقیمات. اور یہ چاروں باتیں دنیا کی عورت میں ہیں, بڑھاپا بھی, موت بھی, ساتھ بھی چھوڑنا, لڑائی بھی کرنا. تو اس کے جواب میں ایمان والی عورتیں کہیں گی نحن المصلیات فما صلیتن, ہم نے نماز پڑھی تم نے نماز کوئی نہیں پڑھی, ہم نے روزہ رکھا تم نے روزہ نہیں رکھا, ہم نے صدقہ کیا تم نے صدقہ نہیں کیا, ہم نے وضو کیا تم نے وضو نہیں کیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایمان والی عورتیں ان حوروں پہ غالب آ جائیں. اللہ تعالیٰ نے وہ حسن و جمال, ہاں ایمان پہ حسن بنے گا, جنت میں نور کی چمک اٹھے گی. جنت خود نور ہے, وہ نور اس نور پہ بھی چھا جائے گا تو سارے جنتی ایسے حق کے وقت, یہ کیا ہوا, یہ کیا ہوا, یہ کیا ہوا, تو کہیں گے فرشتوں سے یہ کیا ہوا. وہ کہیں گے اوپر کی جنت میں علی و فاطمہ بیٹھے ہیں, وہ کسی بات پہ مسکرائے ہیں, ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے جنت کو روشن کر دیا. ہاں وہ نور تو ایمان کا ہے نا, حسن جمال تو ایمان کا ہے. آپ نے کہا جنت کے سردار ہیں حسن اور حسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار، جنت کی خواتین کی سردار میری بیٹی فاطمہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار میرے بیٹے حسن اور حسین۔ تو میرے بھائیو، یہ تبلیغ کا پیغام ہے، اللہ اس کے رسول کی غلامی میں آنا اور اس کو لے کر در در صدا لگانا، ٹرالیاں بھرو، یہ گنے کی بھر کے ڈھو رہے، تم ایمان کی بھر کے نکلو، پھر جاؤ سارے جہان جگ میں اور اس پیغام کو لے کر پھیلو، محبتوں کے ساتھ، نفرتوں کو چھوڑ کر، الفتوں کے ساتھ، عداوتوں کو چھوڑ کر، شفقت کے ساتھ، سختی اور درستگی کو چھوڑ کر۔ پہلے ہی امت برباد ہوئی پڑی ہے۔ تبلیغ میں ایک حسین بات ہے کہ انہیں اسلام کی بات کی، تو میں آپ سے ڈیڑھ گھنٹہ بات کی ہے، اسلام کی بات کی ہے، اور یہی ہم ساری دنیا سے کہہ رہے ہیں، او بھائی مسلمان بن کے رہو، مسلمان بن کے رہو، اپنا تعارف مسلمان ہونے کی حیثیت سے کراؤ، اپنے آپ کو فرقہ واریت سے بچاؤ، مسلک کے تعارف سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ نے ہمیں قرآن ہو سماکم المسلمین، تم لوگ کون ہو؟ اللہ نے کہا تم لوگ مسلمان ہو، بھائی ہم مسلمان ہیں، تبلیغ کا تعارف مسلمان ہے۔ اسلام میں آج بھی وہ حسن ہے کہ چھ بر اعظم میں کمزور سی آواز لگی اور ساری دنیا میں بات چلی، او کہاں آخری کنارہ کیپ ٹاؤن، اور ادھر آخری کنارہ وہ جنوبی امریکہ، اللہ تعالیٰ دونوں جگہ لے، ادھر جنوب میں بھی لے گیا، ادھر جنوب میں بھی لے گیا، ادھر بھی دیکھا لوگوں کو ہدایت پاتے، ادھر بھی دیکھا۔ جنوبی امریکہ میں ایک عرب میرے گلے لپٹ کر زارو قطار رونے لگا، کہنے لگا اللہ کی قسم تم لوگ نہ آتے تو ہم کافر ہو جاتے، ہم مرتد ہو گئے تھے، تمہارے لوگوں نے آ کر ہمیں بچا لیا، بچایا تو اللہ نے، ذریعہ بنایا۔ تو یہ احسان عظیم ہے دنیا پر تبلیغ کا کام، احسان عظیم ہے، اس سے بڑا ویلفیئر کا کام کوئی نہیں۔ کروڑوں اربوں روپے کا بجٹ ہو اور کوئی اس کے لیے چندہ نہ ہو، اور سال دھکا دے دو جا رہا ہو، کسی پیر کے مرید میں اتنی عقیدت نہیں ہے کہ پیر کے کہنے پر سال پیدل چل پڑے، کسی تحریک کے کارکن میں یہ عقیدت نہیں ہے کہ تحریک کے لیڈروں کے کہنے پر نہیں ہے کہ وہ ان کے کہنے پر لوگ نہیں جا رہے، یہ اللہ اس کے رسول کی محبت میں جا رہے ہیں۔ بھائیو، یہ پیغام کو دنیا میں لے کے پھرو، اس کو دنیا میں پھیلاؤ، اور اپنے گھروں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کو لاؤ۔ اکثر نوجوان بیٹھے ہیں، ماں کی دعائیں لو، باپ کی دعائیں لو، ان کو تنگ نہ کرو، بد دعا تو نہیں دیتے ماں باپ، لیکن جب وہ ہائے کرتے ہیں تو وہ ہائے بھی بد دعا سے کم نہیں ہوتی، وہ ہائے بھی اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ ابھی مولانا صاحب واقعہ نہیں سنا رہے تھے جمعے میں، ایک صحابی، رب صحابی جن کا جنتی ہونا قرآن سے ثابت، کلم وعد اللہ الحسنی، اے میرے نبی تیرے تمام ساتھیوں کے لیے میری طرف سے جنت کا وعدہ ہے، کلمہ نہیں کہہ پا رہے، حضور کو بتائے گا یا رسول اللہ کلمہ نہیں زبان پہ ادا ہو رہا، سب تیزی سے تشریف لائے، آپ کو دیکھتے ہی پتا چل گیا کہ کس گناہ کی نحوست میں کلمہ زبان پہ نہیں آ رہا۔ آپ نے فرمایا اس کی ماں کو بلاؤ، ماں آ گئی، آپ نے کہا اس کو معاف کر دے، کہ میں نہیں معاف کروں گی، اس نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اسے آگ لگا دوں، اسے آگ لگا دوں، کہ نہیں یا رسول اللہ، یہ تو میں نہیں، یہ تو میں برداشت نہ کروں گی۔ کہا اگر تو نے معاف نہ کیا تو سیدھا دوزخ کی آگ میں جائے گا۔ آپ نے کہا اچھا یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں، ادھر اس نے کہا میں معاف کرتی ہوں، ادھر ان کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا۔ صحابی ہو کر ماں کی نافرمانی نے کلمے کو روک دیا، ہمارے پلے کیا ہے کہ ماؤں کو دکھ دیں، باپ کو غرائیں، غریبان پکڑ کہتے تو میرے واسطے کیتا کی ہے، بیٹا بیٹا کیوں روپے آ جائے، تو میرے واسطے کیتا کی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے محبوب کا فرمان ہے، اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی جرم کی سزا نہیں دیتا، ادھار آگے آگے آگے، صرف ماں باپ کی نافرمانی ایسی چیز ہے جس کی سزا بھگت کے مرے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو صبح صبح ماں باپ کی زیارت کر لے، شام تک جنت کے دو دروازے اس کے لیے کھل جاتے۔ ایک بدو نے اپنی ماں کو طواف کرایا، تھک گیا، بٹھایا، عبداللہ بن عمر کی خدمت میں آیا، کیوں جی حضرت، میں نے ماں کا حق ادا کر دیا، ماں کا حق ادا کر دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے پتہ نہیں کتنے کروڑوں لمبے سانس لیے تھے، ان میں سے ابھی ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ کوئی ماں کا حق ادا کر سکتا ہے؟ کوئی باپ کا حق ادا کر سکتا ہے؟ لیکن آج کی تعلیم میں کوئی چیپٹر نہیں جو بتائے ماں کیا ہے، باپ کیا ہے۔ آج کے کمپیوٹر میں، آج کے ٹی وی میں، آج کی کتابوں میں، آج کے ماحول میں ایسا کوئی قصہ نہیں ہے کہ کوئی بتائے کہ ماں کسے کہتے ہیں، باپ کسے کہتے ہیں۔ ہماری ابھی میں نے اپنے بچپن میں دیکھا، میرے دادے کے آگے چاچے نہیں بیٹھتے تھے، کھڑے رہتے۔ آج میں ہمارا ساتھی وزیر بن چکا میاں خادم حسین بٹو، اپنے باپ کے سامنے ایسے کھڑا رہتا، بیٹھتا نہیں۔ لیکن ہم تو برباد ہو گئے، لٹ گئے، پیسہ کمانا ہی سب کچھ سمجھ لیا، اور بھی اس غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. تو میرے بھائیو میرے عزیزو اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں, ماؤں کی دعائیں لو, باپ کی دعائیں لو. حضرت علی سے پوچھا لوگوں نے آپ کا بیٹا حسن کیسا ہے, فرمایا جب میں رات کو چلتا ہوں میرے آگے چلتا ہے, کہیں کوئی آگے چھپا ہوا دشمن وار کرے تو حسن پہ آئے علی پہ نہ آئے. جب میں دن میں چلتا ہوں تو میرے پیچھے چلتا ہے کہ آگے تو میں خود دیکھ رہا ہوں, پیچھے سے اگر کوئی وار کرے تو اس پر آئے میرے اوپر نہ آئے. جس گھر میں بیٹھا اس کی چھت پہ نہیں چڑھتا کہ میرا باپ نیچے اور میں اوپر چلا جاؤں. کھانے پہ میرے ساتھ بیٹھتا ہے جب تک میرا ہاتھ سالن میں ہوتا ہے اپنا ہاتھ روکے رکھتا ہے, جب میرا ہاتھ سالن سے نکلتا ہے پھر اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے, جب میرا ہاتھ روٹی کی طرف بڑھتا ہے اپنا ہاتھ روکے رکھتا ہے, جب میرا ہاتھ روٹی سے اٹھ جاتا ہے پھر اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے. جس امت نے ایسی کہانیاں جن کے پاس موجود ہوں پھر وہ باپ کو آنکھیں نکالیں اور ماؤں کو غرائیں تو ان کو دنیا کا معلومات کیا نفع دے گا, کب تلک کیا زندگی کی شام نہ ہوگی, کیا کفن نہیں سلے گا, کیا قبر نہیں کھدے گی, کیا یہ صدائیں نہیں آئیں گی قبر تیار ہو گئی, ہاں جی تیار ہے لایا جائے, کیا قبر میں نہیں اتارا جائے گا, کیا کہنے والے نہیں کہہ رہے ہوں گے ایٹ ایسے رکھے جے, ایٹے موری ایٹے مٹی پاوے جے, ایٹے گارا پاوے جے, کیا یہ صدائیں نہیں آئیں گی, کیا وہ وقت نہیں آئے گا کہ پھر قبر بھی بے نشان ہو جائے گی اور ہمیں ایسے مٹ جائیں گے جیسے پہلے مٹے ہوئے تھے. تو اپنے گھروں میں مسلمان بن کے زندگی گزارنا, فرما بردار بن کے زندگی گزارنا اور اس پیغام کو لے کر دنیا میں پھرنا, نہ پھرنا جرم عظیم ہے, بیٹھ جانا جرم عظیم ہے اس امت کا. سے میرے بھائیو اللہ کی قسم ہم اپنی تبلیغ نہیں کر رہے, ہم تبلیغی جماعت میں شامل ہونے کی نہیں کر رہے, ہماری تحریک بڑی ہو جائے اور بھائی اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے اور اس کا پیغام ساری دنیا میں پہنچ جائے, اس کے لیے وقت مانگتے ہیں, اس کے لیے کیسے نکلو, اب اس کے لیے نام بھی بتاؤ ارادے بھی لکھاؤ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخش.